خدا کہتا ہے کہ میں اس کو تورات سکھاؤں گا خود, اور انجیل دودھ اور دین سکھاؤں گا, انجیل کا مفہوم سکھاؤں گا, یہ قرآن خدا نے اتارا اور اس کا بیان خدا نے دکھایا, اس نے انجیل خدا نے اتاری اس کا بیان بھی خدا نے دکھایا, میں ہی سکھاؤں گا. تورات انجیل میں نے سکھائی, ہمارا رسول نے رہا بنی اسرائیل, ساتھ ہی متصف ہوگا وہ ساتھ وسیع رسالت کے رسول بھی ہوگا, یعنی رسالت عام رسالت, رسالت جامع جانا الا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی طرف رسول مقرر کر کے بھیجے گا صرف بنی اسرائیل کی طرف, اور ان کی طرف نہ. یہ پولس کہتا ہے کہ تمام دنیا کے اندر عالمگیر دعوت ہے, غلط کہتا ہے, منازع کرو تمام عالم میں, جھوٹ بولتا ہے, اور اسی بات پر برنباس کا اور اس کا جھگڑا ہو گیا تھا اور ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے تھے. برنباس کہہ رہا تھا کہ میں تو سوائے اپنے جو ہے ان کو بتاؤں گا, آج میں عالمگیر دعوت کا مجھے حکم نہیں, وہ کہتا ہے ہوئے دین کی بات عالمگیر نہ ہوئے میں سب کو بتاؤں گا, منازع سب میں کروں گا. ہاں خدا نے فرما دیا تو میں نے صرف بنی اسرائیل کی طرف ان کو بھیجا تھا, میں نے تمام دنیا کی طرف نہیں بھیجا, تمام دنیا کی طرف بھیجنا ہے تو ایک پیغمبر آئے گا, وہ پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے اعلان کروایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, تمام دنیا کی طرف آنے والے پیغمبر یہ ہے عیسیٰ نے. اچھا اور کہے گا وہ انی قد جئتکم بآیت من ربکم, کہ رب کی طرف سے اپنے رسول ہونے کی یہ نشانی لے کر آیا ہوں, جو آگے نشانیاں آ رہی ہیں یہ رب کے حکم سے ہے. ہاں ہاں نبوت جو خدا تعالی دی ہے, نبوت چھینتا نہیں خدا, جو نعمت خدا دیتا ہے نا وہ نعمت چھینتا نہیں. نبی ہوں گے بلکہ نبی میرے نبی نہیں صحابی نبی ہیں, صحابی ہاں صحابی ہوتی ہیں یا نہیں, صحابی میں ہوتی ہیں نا, ہاں وہ بھی ہوتی ہیں اور صحابی ہیں اور نبی بھی ہیں. کمال ہے نا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جیسے کہ دوسری امت ہم ہیں ایسی نبی کی امت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, نبی ہوں گے اور امت ہی ہوں گے, حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے, اور بالکل اسی قرآن شریف پر عمل کریں گے, کرائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے اتحاد کا مادہ عطا فرمائے گا. یہ متحد جو ہے نا, یہ ہمارے کنتیوں میں جو متحد ہوئے ہیں, صحابہ متحد ہوئے ہیں, تابعین تبع تابعین متحد ہوئے ہیں, امام حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل امام بخاری وغیرہ متحد ہوئے ہیں, حضور پاک میں متحد تھے یا نہیں تھے؟ حضور پاک میں متحد تھے نا, تو حضور پاک نبی ہیں اور متحد ہیں, وہ بھی نبی ہوں گے متحد ہوں گے, ٹھیک بات ہے. ہاں نبوت ان سے کھلے گی نہیں, نبوت قائم رہے گی. اب میں کر دیا تو تم یہ آئے تو میرے کون ہوں, میں ایک موضع لے کر کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے, من جملہ اور موضع سے, موضع سب رب کے حکم سے, ماں کا نبی رسول ہے آئے دن اللہ بھی رب کے حکم سے, مگر وہ موضع جو ہے نا رب کے حکم سے ہوگا, چنانچہ من جملہ اور موضع کے ایک موضع یہ بھی آئے جو میں آگے بتا رہا ہوں. اگنی اخلو کو رقم تین ہے ابھی پہلے آئی ہو رہی ہے پورے پیروں میں دینا, میں تمہارے سامنے ایک مورت بناتا ہوں, تمہارے سامنے ایک مورت بناتا ہوں ٹیچر سے, ایک پرندے کی شکل کی سی, جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے ایسی ان ہو وہ بھی ہے, پھر میں اسے پھونک ماروں گا, کروں گا اس میں میں پھونک ماروں گا, دم کر دوں گا اس میں, دم کر دوں گا اس میں, فتح بھائی کون تیرا, اسی وقت وہ بن جائے گا پرندہ, سچ مچ کا پرندہ بن جائے گا, مگر میرے پھونکنے سے نہیں, میرے پھونکنے سے نہیں, میرے اللہ ہاں میں خدا کے حکم سے, نہ کہ مجھے کوئی اختیار ہے, مجھے کوئی اختیار نہیں, میں نے صرف بھوک ماری شروع کیا اور اللہ کے حکم سے پرندہ بن گیا, میرا اختیار اس میں کچھ نہیں, دیکھو وہ یوں کہے گا. اور دوسرا موجود ابن الاکمہ والاملاکہ ہے, بچے کے طور پر مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دوں گا, مگر وہ اللہ کے حکم سے, میرا اختیار کوئی نہیں اس میں, اللہ اس کو شفا دے گا. چنانچہ اب بھی اس وقت بھی اس وقت بھی انجیل میں لکھا ہوا ہے, میں نماز انجیل میں ہے کہ ایک مریض آیا اور بالکل وہ جکڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اے ربی, اے ربی مجھے شفا دے دے, اے ربی شفا دے دے. گاؤں دیکھو کیا کہہ رہا ہے, میں بھی شفا دینے والا ہوں, شفا دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے, ان کو پکار, ان کو پکار, وہ شفا دیتا ہے, میں کوئی سوا نہیں دے سکتا. خبردار, یہ تم نے کیا غلط غلط بات تم نے مجھ سے نکالی ہے. توبہ کر سکتے, توبہ کرے گا وہ بن جائے گا, پھر میں تیرے حق دعا کروں گا, کیا ضرورت ہے قبول کروا لے. اس نے توبہ کی, اس نے کہا شفا اللہ دیتا ہے, ہاں اب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. یا اللہ میں نے اس کو صحیح مسئلہ سمجھا دیا, وہ سمجھ گیا ہے, یا اللہ تو اب مہربانی فرما دے اور اس کی حمایت دور فرما دے. تو اس کے جہاں پھیرا, اس کو لگا کر ہاتھ پھیرا, اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا, ٹھیک ٹھاک ہو. اس وقت بھی تو رات اور انجیل جو ہے نا دنواز کو اس میں لکھا ہوا ہے. دیکھو وہ تو ہی کمر میں سکھاتے تھے, لوگ کہتے تھے اے ربی ہمیں شفا دے, کہا نا شفا اللہ کا نام لینا, میرا کام خدا کے آگے دعا کرو, اللہ تعالیٰ دعا کرو, مہربانی اس کی مہربانی ہے, ورنہ میرے پاس کوئی نہیں ہے, میرا اختیار کوئی نہیں ہے. کیسی تو ہی سکھاتے تھے, اور یہ لوگ جو ہے نا الٹا کہنے لگے کہ سب کچھ اختیارات خدا نے ان کے حوالے کر دیے. یہ اس انجیل کے مسئلے کے خلاف وہی آنا ہوا, یہ بات آج کل ہو رہی ہے. ہمارے قرآن میں صاف لکھ کر ہوا ہے اللہ مریض ہو جائے, بیماری ہو تو خدا شفا دیتا ہے, جو کام خدا کرتا ہے سر سارا خدا کی کمرے میں ہے. ہمیں پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں جی, اور یہ الگ ہی تو آخر ہے ہی نا, جیسے یہ لوگ کہتے ہیں. یہ اصل میں رد عیسائیوں کے لیے تو تھا جو تھا, اس زمانے کے دور کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ سراہتن جو قرآن بول رہا ہے وہ کیا تک بولتا رہے گا. وَأُبْرِيَ لَكُمْ حَوَلَ بَلَسَ وَحْلِ مَوْتَ بِإِنِّ اللَّهِ. اسی طور وہ جن تن اندھے مادر داد اور کوہی کو اچھا اور مرغوں کو زندہ کر دکھاؤں گا, وہ بھی بِإِذْنِ اللَّهِ محض اللہ کے حکم سے, نہ کہ اپنی قدرت خدا داد سے. تو خدا نے ان کو طاقتیں دے دی ہیں, یہ غلط بات ہے. اللہ کے حکم سے ہوگا, کوئی ایسی قدرت مجھے نہیں ہے جو خدا نے مجھے قدرت دے رکھی ہو اور میں مرغوں کو زندہ کرتا پھروں اور کوئی میرے کو صحیح تندرست کرتا ہے, مجھے کوئی طاقت نہیں ایسی. خدا کا حکم ہوتا ہے تو ہوتا ہے, کام نہیں تو کچھ نہیں. اور سنو وہ رب کے حکم میں بات ہے, اپنے نام آ کر جاتے ہیں انہوں نے بھی جوتے کو, اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں بطور موجود کے جو کھاتے ہو اور جو کچھ تم دوسرے لوگ کے لیے اپنے گھروں میں ذخیرہ بنا کے نہ کھاتے ہو, یہ بھی خدا کے حکم ہے. خدا مجھے بتاتا ہے, خدا سے بتائے تھے میں بتا دیتا ہوں, جو خدا نے بتایا تو کچھ بھی نہیں بتا سکتا. اب دیکھ لو یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں, حضرت زکریا کی, عمران کی, ام عمران کی اور مریم کی, زکریا کی باتیں جتنی میں نے بتائی ہیں, یہ بلا شبہ ان مذکورہ بالا امور میں خدا کی ایک بہت بڑی دلیل ہے میری نبوت کی. تمہارا میں نے غلط کہا جی, میں نے غلط کہا بھائی. ہاں یہ جو میں نے باتیں بتائی اوپر کی معجزات وغیرہ, یہ مراد ہے ان مذکورہ بالا امور میں واقعی ایک بہت بڑی دلیل ہے میری نبوت کی تمہارے لیے, اگر تم اس پر یقین لاؤ. یہ سر یہ مراد ہے, وہاں سمجھ کر لینا آتا ہے نہیں بھائی, میں نے طور آتی یہی بات چلی آ رہی ہے, میں نے سمجھا وہ ختم ہو گئی ہے. میر میں اس تورات کا مصدق بن کر آیا ہوں, مصدق کرنے والے ہیں میری بھائی امین تورات, اس تورات کا مصدق بن کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, جو مجھ سے ڈیڑھ ہزار پہلے وہ ہو گئے ہیں. یہ ہزار سے زیادہ وہ گزر گئے تھے, وہ 1800 سال گزر گئے. ہاں والے ہوئی کمبا دل نہیں ہو تمہارا علیکم، میرے نبی بن کر آنے کی غرض یہ ہے، جب پہلے وہ سوات موجود تھی اس پر لوگ عمل کرتے تھے، اب کیا ضرورت ہے نبی آنے کی، کیا ضرورت ہے اب اس کی پیغمبر آنے کو انجیر حکومت کی کیا ضرورت رہے گی؟ اس کے بیان کی والے وحی اللہ تم آگے حکم علیکم، میرے نبی پر آنے کی، نبی بن کر آنے کی غرض یہ ہے کہ تمہاری خاطر بإذن اللہ حلال بتاؤں بعض وہ چیزیں جو شرم حسنی میں تم پر حرام کی گئی تھی، شرم حسنی میں بعض چیزیں حرام تھی، اس وقت اللہ نے حکم دیا یہ دور آ گیا ہے دوسرا، اس دور میں بعض وہ چیزیں جو ان پر حرام تھی وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی. اب وہ کون سی چیزیں تھیں یہ اللہ کو معلوم ہے، خدا نے یہاں کچھ نہیں بتایا. سمجھ آئیے نا، کچھ ہوں گے احکام ایسے. البتہ اتنا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ احکام جو ہے نا اس انجیل میں اس تورات کے خلاف ہے. پہلے یہ تھا کہ طلاق دے سکتے ہو طلاق، اب اس میں یہ ہے کہ طلاق مت دو، طلاق مت دو، بس جیسے نباہ ہو سکتا ہے نباہ کرو، طلاق نہیں دے سکتے. یہ پہلے یہ تھا کہ قسم کھا سکتے تھے کسی بات پہ، قسم کھا سکتے، اب اس میں یہ ہے کہ قسمیں نہ کھاؤ. بالکل ہماری شریعت میں، ہاں اس میں یہ تھا کہ قصاص، کوئی بندہ قتل کرے تو اس کے وجہ میں قصاص تھا، اور دوسری میں یہ ہے کہ جان مت مارو، اس سے پیسے لے رہا دیا کرو. ہماری شریعت میں کیسی جان شریعت ہے ہماری، قصاص بھی ہے، اگر وہ راضی ہو جائے پیسے دینے پر، دیے دینے پر تو ٹھیک ہے، بالکل معاف کر دے تب بھی ٹھیک ہے. یہ کام اسی طریقے سے طلاق، یہ نہیں ہے کہ طلاق بالکل نہ دو، طلاق دینا بھی بہت بری بات ہے، خدا کو بہت غصہ آتا ہے طلاق پر، خدا جوڑنا سکھاتا ہے تم توڑتے ہو، اور خاندانوں کو تم ایک دوسرے سے الگ کرتے ہو، طلاق مت دو. لیکن اگر اصل ضرورت پڑ گئی ہے، نباہ نہیں ہو سکتا، سب زندگی گزر رہی ہے، اس موقع کے اوپر مجبور ہم طلاق دے سکتے ہو اور اس کا احکام بتائیں. لیکن اس میں یہ تھا قسمیں کھاؤ، اب یہ ہے کہ قسمیں مت کھاؤ، وہ مجھے مانا کو اپنی قسموں کی حفاظت کرو، قسمیں مت نہ کھایا کرو. مجبوری کی صورت میں قسم کھانی پڑ جائے کہ مدعی اور مدعی ہے، مدعی گواہ پیش کرے، پہلے یہ صورت ہے، اور اگر گواہ ان کے پاس نہیں ہے اور پھر مطالبہ کرتا ہے وہ مدعی کہ مدعی ہے سے قسم لو، اس صورت کے اندر ہو قسم کی جا سکتا ہے. جناب قسم کھانے میں کہیں کوئی بات کر بیٹھا غلطی سے لڑکوں میں میل جول ہوتا ہے بچپن میں، لڑکوں میں بولے سو رام جی تمہیں بچہ تھا اس وقت قرآن شریف ضرور کیا تھا، کچھ بات ایسی ہو گئی کہ استاد ناراض ہو گیا اس بات پر کہ تم نے ایسی حرکت کی ہے. میں نے کہا جی میں نے کوئی نہیں کی، میں نے جو نہیں کیا، میں نے کہا جی سو رام جی کو نہیں کی. کہنے لگے کہ تم کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہے، کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہے مدارے بند کر کے، تم دل کے بعد گواہ کو نہیں، تم گالے قسم کھا لے، آپ خبردار آئندہ کے لیے قسم کھا لے. قسم کھانا جو ہے نا یہ اتنی بری بات ہے، خدا کا نام ہر جگہ جگہ ہم لیتے رہتے ہیں، سوال آپ جی قسم خدا جی قسم قرآن جی قسم قرآن، یہ غلط طریقہ ہے. ہمارے والی وسیع رقم بات ہوگی حضم علیکم مجھے تو تم یاد یتیم ربکم، اور حکم کوئی بھی ہو میں اپنی طرف سے نہیں لایا، کوئی بھی حکم ہو میں اپنی طرف سے نہیں لایا بلکہ تمہارے رب کی طرف سے لایا ہوں. اس واسطے کر کے عزت اللہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے سے ضرور بات یہ ہوں، میرا کہنا مانوں، اور میں کیا کہہ رہا ہوں سنوں، میں کیا کہہ رہا ہوں میرا کہنا مانوں، میرا کہنا یہ ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ہذا صراط مستقیم. میں یہ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ اللہ ہی ہے رب میرا بھی، کوئی اللہ ہی ہے تمہارا بھی رب. اس واسطے کر کے تو رجوع ہو، تم بھی اسی کو پکارو جیسے میں اسی کو پکارتا ہوں، تم بھی اسی کو پکارو، نہ عزیر کو پکارو، نہ ابراہیم کو پکارو، نہ اسماعیل کو پکارو، نہ اسحاق کو پکارو، نہ اسرائیل کو پکارو، نہ کسی اور ہستی کو پکارو، صرف اسی کو پکارو۔ حالا صراط مستقیم، یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہی ہے راہ نجات کی، انہوں نے یہی تعلیم دی۔ عزیر کو مت پکارو، یہودی عزیر کو پکارتے تھے، عزیر کو مت پکارو، ابراہیم کو بھی پکارتے ہوں گے، ہاں ابراہیم کو مت پکارو، کسی کو مت پکارو، ایک اللہ کی ذات کو پکارو۔ غائبانہ ماحول کا اسباب امور میں اپنے حاجات حل بنانے کے لیے، حاجت بنانے کے لیے، حل مشکلات کے لیے کسی کو پکارو۔ یہی تقریر کرتے رہے، یہی سمجھاتے رہے کہ ہر کلیسیا میں جہاں بھی جاتے تھے ان کی یہی تقریر ہوتی تھی، توحید بتا دیتی۔ مگر دشمن ہو گئے یہودی عزیر کو پکارنے والے، یہ دیکھو جی یہ بزرگوں کے ملک آئے گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے عزیر کا، یہ گستاخ ہے ابراہیم کا، یہ بڑا گستاخ آ گیا ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہ ابرا قال من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے ہد محسوس کی، کفر محسوس کیا، وہ بات نہیں مانتے، حضرت فرماتے ہیں صرف اللہ کو پکار، عزیر کو مت پکارو، وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے عزیر کا، اس بات میں کس کو مارو۔ جب دیکھا محسوس کیا یہ دن کر رہے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، بولے کوئی ہے جو میرا معامل بنے، تبدیل ہے مسئلہ توحید میں، مسئلہ توحید کے پہنچانے میں کوئی ہے میرا معامل، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ اور کوئی ہے، مل کر کے ایک آواز میں ہو رہے، دو آوازوں کی ہر طرح سے آواز آئے گی تو کچھ سے لوگوں کو بند کرے گا، یا اکیلا نہیں ہے سمجھنے میں۔ ہاں مسئلہ توحید کے پہنچانے میں کوئی میرا معامل بنتا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ راضی ہوگا اس پر۔ کارن ہماری جون ہماری بولے، یہ سلطان ہماری بولے، یہ ہماری شہزادے تھے، اپنے علاقے کے سردار تھے، لوگوں نے مچھیرے ہی بنا لیا، مچھیرے تھے، بات چیت تھے، ہاں شہزادے تھے، مرور کر اپنے اپنے علاقے کے سردار تھے، اور سفید پوش تھے، سفید پوش جس طرح کہتے ہیں عزت کا ہوتا ہے نا، سہیب کوش، ہاں مسجد آدمی ہے، سہیب کوش ہے، یا جب وصول عمل بیس سہیب لباس پہنا کرتے تھے، اب بھی پادریوں کا سہیب لباس ہی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے دلی میں، لمبے لمبے چھوڑے ہوتے ہیں سہیب، دس ہمارے دیکھے جی پادری دس ہمارے، وہاں ہمارے آ جائے بس ہندو پردیش کر کے آپ کہیں گے کہ یہ گورے گورے ہیں اور یہ انگریز ہیں، ہمارے بھی بڑے بڑے گورے گورے آ رہے ہیں، مردوں کے بندے والے موجود ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مول آ رہا ہے، میرا بچے کا لمبا لمبا پہنا ہوا، ادھر سے اس طرح میں ان کے لمبا سا تازہ ہوتا ہے، شاید ریش بھی ہوتا ہے، میرا جہاں تک خیال ہے ریش بھی تازہ ہوتا ہے، آج اس کی خرید رکھتی ہے، جا رہے ہیں اپنے کلیسیا میں جا رہے ہیں، گرجا گھر میں جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر کے تبدیل کرتے ہیں، وہ ان کی مولوی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہماری جنو سہیب کوش بادشاہ شاہ کے اپنے علاقے کے سردار، فرماتے ہیں کارن ہماری جون نہ سال، وہ بولے ہم جو ہیں اللہ کے دین کی اشاعت میں آپ کے معلوم، اللہ کے دین کی جن توحید کی اشاعت میں ہم آپ کے معلوم ہیں، یا حضرت آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہم ملادی کریں گے، جبھی جگہ جا کر تو ملادی کریں گے، بنی اسرائیل کو سمجھائیں گے، مثلا ملادی کرنا ہمارا کام، نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم خود بھی اللہ پر ایمان لائے، جیسے وہ اللہ ہے اپنے ناموں کے ساتھ، اپنے سلطوں کے ساتھ، ہم بھی اللہ پر ایمان لائے، یا حضرت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا روح اللہ، یا کلمۃ اللہ، اس حد میں اللہ مسلمون، آپ بھی دوارے جو کہ ہم ہر وقت اس کا حکم قبول کرنے والے ہیں، ابن عثمیہ، ہم ہر وقت اس کا حکم قبول کرنے والے ہیں۔ اب روح سبن اللہ کی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں دس بدعا ہے، ہم اپنے رب ہی کیا کہ دس بدعا ہیں، خدا ہی کو پکارتے ہیں، کسی غیر کو نہیں پکارتے، اس غیر کو نہیں پکارتے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ہم اپنے رب کی آگے ہی دست دعا ہے کہ ہمارے رب جو حکم بھی تم نے انجیل میں اتارا ہے، انزلتا انہیں اتارا ہے انجیل میں، اس سب پر ہمارا ایمان ہے. آمنا ہمارا ایمان ہے ان سب پر، اور ہم نے اتبع الرسول پیروی اختیار کر لی ہے اس رسول کی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی، اس رسول کی ہم نے پیروی اختیار کی، اس کے پیچھے پیچھے ہم چلتے ہیں، اس کا کہا مانتے ہیں. یہ رسول ہو گیا، ہم ایمان لائے تم پر لیا اللہ، اور تیرا رسول بھیجا ہوا جو ہے نا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہم اس کی ہر بات مانتے ہیں. یا اللہ اس واسطے کر کے واسطے کر کے خود سے ملا ہم چاہیے، یہ رسول کے بابات تو ہے مگر رسول کے ساتھ کوئی کسی نے پکڑا. اب یہ دعائیں جن کی ہماری جن کی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ نبیوں کی دعائیں دیکھو، ولیوں کی دعائیں دیکھو، وسیلہ کے رحمان ہی ہے، وسیلہ کی سراد کہیں نہیں قرآن جو دیکھ لو. ختم نہ ہمارے شاہدین، اس واسطے ہمیں بھی فوراً توحید کے ماننے والوں میں لکھ دے، اور تیرے رسول کے ماننے والے جو ہیں ان میں لکھ دے، توحید کے ماننے والوں میں اس رجسٹر میں ہمارا نام بھی لکھ دے، جو تیرے رسول کی ماننے والے ہیں ان میں ہمارا نام لکھ دے. اس طرف تو ہماری ہو گئے، اور دوسری طرف وہ یہودی کا ایمان، ادھر دوسری طرف وہ ایمان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت کے لیے خفیہ سازش کی، ماکارون. ادھر دوسری طرف یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت کے لیے خفیہ سازش کی، وما کر اللہ نے ان کی خفیہ سازش توڑنے کے لیے، ان کی خفیہ سازش توڑنے کے لیے اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، مکر کی نسبت ہو جب ہو اللہ کی طرف ہو تو خفیہ تدبیر، اور جب مکر کی نسبت ہو دوسروں کی طرف ہو انسانوں کی طرف تو خفیہ سازش داؤ داؤ پہ سمجھا دو. نسبتوں کی تبدیلی سے معنی بدل جاتے ہیں، یہ بات تمہیں عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو کون بتائے؟ یہ عربی محاورے ہوتے ہیں، ایک ہی لفظ ہوتا ہے جب اس کی نسبت بدل جاتی ہے تو معنی بدل جاتے ہیں. جیسے کالا ایک رنگ ہے، کالا کالا کے معنی کیا ہے جی؟ کہا اس نے کہا اچھا کالا نارو، آگ نے کہا آگ بولی آج بھائی کی کالا کی نسبت جب وہ نار کی طرف کی جاوے اس کے معنی یہ نہیں کہ بولی وہ بھائی کی اور زیادہ تیز ہو گئی آج کالا نار، اور اگر اس کی طرف نسبت کرو جدار کی کرو کالے جدار کیا من ہوگا؟ دیوار بولی دیوار باتیں کرتی ہے، کالے جدار کے معنی ہے دیوار گر پڑی، دیوار گر پڑی تو کالا کا لفظ ہے قریب نسبت ہونے سے معنی بدل گئے. اسی طریقے سے ماکارا کی نسبت ہو جب اللہ کی طرف کریں گے مانا خون کے تدبیر کے ہیں، اور اگر لوگوں کی طرف کریں گے تو مانا خون کے ساتھ ہے. مطلب وہ مکر اللہ اور سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے اللہ کی خفیہ تدبیر جو ہے نا وہ بہت بہتر رہتی ہے. چنانچہ یہاں بھی یہی بات تفصیل سے استعمال کی گیا ہے، وہ کیسا انہوں نے دعویٰ کیا اور خدا نے اس کی تدبیر کیسے فرمائی. چنانچہ ایسا ہی ہوا جب اللہ نے فرمایا اور بھیا مطلب تو پورا ہونے دو، جگہ تو پورے ابھی تک آنے دو، ابھی خود کیا تدبیر کیا ہو جائے ہمیں بات کرنا. اللہ تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ تو ان یہودیوں کی خفیہ تدابیر سے دل گیر نہ ہو، وہ تقریر مختلف کر رہے ہیں تیرے بارے میں اور ان کی سازشیں کر رہے ہیں کہ ان کی سازشوں سے تم دور نہ ہو. تو اس آواز سے کر کے ہندی متوقع ان کا دنیا میں تمہارے رہنے کی مدت کو تمہاری زندگی کی مدت کو پورا کروں گا میں. دنیا میں جتنا تم نے رہنا ہے نا وہ اپنی مدت میں پورے رہو گے کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتا. جو زندگی تم نے دنیا میں گزارنی ہے وہ میں پوری تمہیں دوں گا. یہ تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ ان کے ہاتھوں کو قتل ہو جائے یہ بات نہیں ہو سکتی. میں جتنی زندگی تمہاری ہے دنیا میں رہنے کی وہ میں پوری کروں گا. وہ آج اس کی صورت کیا ہے اس کی صورت کیا ہے تو سر دست تو رام رو کہہ گئی جا میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان پلیدوں کے جو گندے ہاتھ ہیں ان سے میں تجھے چھڑا لوں گا ہاں؟ اور پھر ایک وقت آئے گا تو یہی ہوگا اور اپنے وقت پورا گزار کے دنیا سے جائے گا. اب سمجھ آئی بات نہیں. جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے وہ میں پورا کروں گا. یہ ان کے ہاتھوں تو کچھ نہیں مال کھائے گا. اس کی صورت کیا ہے تو کچھ حصہ تیری زندگی کا جو اب گزر رہا ہے یہ اور کچھ ایک وقت اور ہوگا دنیا میں تم جہاں گزارے گا وقت درمیان میں سر دست میں ایسا کروں گا تجھے اب کروں گا اٹھا ابھی طرف ہے کئی لوگوں کے پلیز ہاتھ چاہے وہ تجھے نہیں لگیں گے تجھے تجھے پاک رکھوں گا. اور پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا تجھے آج دنیا میں آ کر کے اپنا وقت پورا گزار کے جائے گا. یہ تو نہیں بات ہاں اس کمر نہیں کرو کہ تمہارے رہنے کی مدت کو تمہاری زندگی کی مدت کو میں پورا کروں گا. یہ میرا کام ہے میں پورا کروں گا اور سر دست تجھے میں اپنی طرف اٹھا لوں گا. اس طرح تجھے ان یہودی کاموں کے گندے ہاتھوں سے چھڑانے والا ہوں گا دور کرنے والا ہوں گا. وجاہد الذین اتبعوک کا اور میں تیری پیروی کرنے والے جو ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے ان کو قیامت کے دن تک تمہارے منکروں یعنی یہودیوں پر غالب رکھوں گا. اگر غلبہ دوسرا نہ ہو تو غلبہ یہ تو ہوگا دلائل کے لحاظ سے غلبہ دے گا. تم میرے جماعت جو تم پھر مرنے کے بعد تم سب نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اس وقت اچھی طرح فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جس جس بات کو تم آپس میں اختلاف کرتے تھے. وہ کس طرح فیصلہ کروں گا ہاں جی تم سب کو خواہ اچھے ہیں خواہ برے ہیں فیصلہ وہاں کروں گا. چلو جی اب تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کیسے فیصلہ کروں گا. تفصیل اس حکم کی یہ ہے ہم نے لڑی رقم جنہوں نے تمہاری دعوت توحید اور نبوت سے انکار کیا دعوت توحید اور نبوت سے انکار کیا ایسے کو سخت مار دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان کو سخت مار سے تھوڑا کوئی نہ سکے گا جن سے بات کاری ابھی کوئی نہیں. محمد نبی آمن عامن چاہ رہا رہے وہ جنہوں نے دعوت توحید اور نبوت کو خود کے دل سے مان کر خدا کے قریب کرنے والے اعمال کو اپنا معمول بنا لیا اور جو ایسوں کو ان کا حق کی سنت پورا پورا دیا جائے گا. واللہ لا یحب الظالمین لا حساب لو مشرک لو یہود و نصارا افراد تفرید کرنے والے ان کو خدا نہیں اچھا سمجھتا پسند نہیں کرتا یہ خدا کو نہیں پاتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی آپ کو پڑھ پڑھا کر سنا رہے ہیں, ہم آپ کو جتنے بھی یہ پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں, یہ سب آیات میں سے ہیں, یعنی پکی دلیلیں ہیں. آیت نمبر دلی یہ دلائل حق میں سے ہیں, وہ ذکر الحکیم اور یہ سمجھوتی ہے پر از حکمت, حکمت آبے, اور سب سے بڑی حکمت جو ہے نا وہ توحید ہے. یہ توحید کا سبق ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے. اچھا جی, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کو تم یہ کہتے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے, مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے, اور مریم یہ بتاؤ یہ کیا بات بنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ بغیر باپ کی ہے. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتی, کوئی بندہ بتاؤ کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. یا یوں کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم جو کہتے ہیں کہ وہ ابن اللہ ہے, ہم جو کہتے ہیں وہ ابن اللہ ہے, تم کہتے ہو ابن اللہ مت کہو, تو وہ جو خدا کا بیٹا ہے اس کا بات تم بتاؤ کون ہے. سنگے گی تو اس روپ میں اللہ تعالیٰ کے رجال و ملوال نے جواب دیا, ان کا مسئلہ نہیں تھا, ان کا جو آئے تو مسئلہ یہاں تھا کہ ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم الغنی مثال, عظیم الغنی مثال یہ ایسے جیسے جی عظیم الغنی مثال آدم کیا ہے. عظیم الغنی نہیں بلکہ آدم و اغلب ہے, مثال کہ میں نے عظیم الغنی, اور وہ بھی عجیب و غریب, اس میں بھی عجیب و غریب, بلکہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی مثال سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے. وہ کس طرح ہے؟ اس طرح خالق ہوگی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو بھول دیا نا, وہ باپ ہی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام دیکھو نا ان کی ماں نہ ان کا باپ, خدا نے ان کو پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کیا, اس کا خالق بنا کر اسے کہا کہ انسان ہو جا, انسان بن جا, نہیں ربی کی ماں کے انسان بن گئے. اور دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کا اگر باپ نہیں ماں تو ہے, آدم کا نہ باپ نہ ماں. اگر تمہاری بات ٹھیک ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کے آدم کو خدا کہنا چاہیے, پھر نائب کو خدا کہنا چاہیے, اگر یہ بات تمہاری مانی جائے گی, یہ محبت کی ضرور ہو اگر بغیر باپ کو پیدا ہونا, تو جو بغیر باپ اور بغیر ماں سے پیدا ہوا ہے وہ زیادہ بڑا معبود ہونا چاہیے, پھر معبود آدم ہونا چاہیے یا نائب اکبر ہونا چاہیے. جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں رسول یا پھر نائب اکبر ہے, معلوم کئی سارے نائب اکبر ہوئے ہمیں بھائی بھائی کو تھوڑے حکم کہتے ہیں یا اردو سروسان کو خدا کا نبی مانتے ہیں, اللہ کو مانتے اللہ شریف مانتے ہیں, وہ بھی ہے, مگر اکثریت نہیں کہتی. اب اکثریت کو پولیس نے کیا, اب تو عیسائی کوئی بدلاتا ہے, یہ پولیس ہی ہے, یہ نہیں ہے, یہ انجیل کو کوئی نہیں مانتے, اصل میں یہ کہتے ہیں انجیل خدا کا کلام کوئی نہیں, انجیل کوئی نہیں نکلی آسمانوں سے, ہاں یہ انجیل کے سر زمین کے لیے کس طریقے سے کچھ والی کتاب ہے, ان کو والی کتاب کون ہے, والی کتاب کون ہے, یاد رکھو لوگ والی کتاب بنا کر تم سے نکال کر کے بھگتے ہیں. پورا دیکھ ہوا ہے بےمان یہودی تھا, مشرک تھا پہلے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن رہا, ان کے حوالیوں کا دشمن رہا, جب سمجھا تو میری راج یوں نہیں کرتی, وہ بن گیا تو سنگ میں داخل ہو گیا, کہنے میں مجھے رات خواب آیا ہے, دور ہوا ہے, تباہ ہوا ہے, وہ بن گیا. یہ تو عبد اللہ نے سبا کی شکل ہے, تو اسی کی شکل ہے, مسلمان بن کر کے مسلمانوں کو تباہ کیا, اسی لیے عیسائی بن کر کے تو عیسائیوں کو تباہ کیا. اب یہ حالت ہو گئی, اب عیسائی اکثریت عیسائیوں کی پولیس کے ساتھ ہے, پولیس کو نبی کو نبی مانتے ہیں, پولیس نبی, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کی جگہ کوئی نبی نہیں ہوا, اور یہ لوگ پولیس نہیں کرتے ہیں, کتنا یہ اس کا قدر کرتے ہیں, اس کی ہر بات مانتے ہیں, اس نے تصویر کا مسئلہ اس نے پیدا کیا پولیس نے, یہ تو ہماری دین میں سے کوئی بھی قائد کو تصویر کا نہیں ہے, اس نے مسئلہ پیدا کیا. پھر ایسے دور حکومتوں میں ڈالا ہے اس نے لوگوں کو, جب ان کو پوچھا جاتا ہے کہ تصویر کر دیا جی, کہتے ہیں کہ یہ راز ہے, یہ خلاف کرتا ہے, اس راز کو ہم نہیں سمجھتے. ہاں فرماتے ہیں الحقوں میں ربی کو خلاصہ ساری میری بات کا یہ ہے, ہاں الحقوں میں ربک یہ عیسیٰ علیہ السلام کا الہ نہ ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نائب خدا نہ ہونا، وہ بالکل حق بات ہے اور ہے بھی تیرے رب کے، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب نے بتائی ہے. اس واسطے کر کے لا تکون من المنکرین، آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا. یہ حضور کو کہا جا رہا ہے، مگر کوئی بات ہے تعلیم والی حضور نتیجے امید نہیں کی جا سکتی کہ شک کریں. ہمیں تمہیں سمجھانا ہے کہ شک کرتے بھولو، اور ان کے شکور کو جو وہ پیش کرتے ہیں، شبہات پیش کرتے ہیں مسلمانوں کے آگے، تاکہ یہ کسی طریقے سے اسلام کا مسئلہ چھوڑ دیں، توحید کا مسئلہ چھوڑ دیں، ان خبردار ان کی شبہات کی طرف نہیں جانا چاہتا. مت کر دیتے ان سب کی جن کو یہ معبود سمجھتے تھے، یہ سب الہ نہ تھے، نائب الہ نہ تھے، شریک الہ نہ تھے. اب بھی جو شخص نہیں مانتا ان میں صحیح آ چکنے کے بعد اور آپ سے کٹنے کی کرتے ہیں، تو آپ ان سے افساد الہ کے طور پر کہہ دیں کہ آ جاؤ پھر میدان میں نکل آؤ، مبارک کر لو. اب کوئی ضرورت نہیں ہے لڑائل کی دنیا میں، جب یہ نہیں ہوتے صحیح تو پھر اس کے بعد مبارک کے سوا کوئی بات رہتی نہیں. یہی فرما، اب جب تم کو ان ہستیوں کی حقیقت معلوم ہو گئی، یہ تمام ہستیاں انسان تھی، الہ نہ تھی، نائب خدا کی نہ تھی، شریک خداوندی نہ تھی، اب جو شخص آپ کے صحیح علم آ جانے کے بعد آپ سے قدمے سے کرنے لگے، حاجہ کا قدمے سے کرنے لگے اس بارے میں بات اس کی کہ آپ کے پاس علم صحیح آ چکا ہے، فقل آپ ان سے فرما دیں تعالوا آ جاؤ پھر میدان میں نکل آؤ. ایسا کریں نہ دو ابنا آنا، ادھر ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، ول تدعو ابناءکم یا ودعو ابناءکم، تم ادھر اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ہم اپنی اولاد کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی اولاد کو بلا لو. ہاں وندر ہی ہے، بیٹوں کو بلا لو، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو. حضور کی تو بیٹے تھے نہیں، یہ ایک ہے کہ اپنی امتیوں کی بیٹوں کو کہہ رہے ہیں. ابو بکر صدیق اپنے بیٹوں کو بلائیں، عمر اپنے بیٹوں کو بلائیں، عثمان اپنے بیٹوں کو بلائیں، عیسیٰ علی حضرت اپنے بیٹوں کو بلائیں. یہ مطلب ہوگا کہ حضور سے بیٹا ہے نہیں. ماں کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کسی مرد کے باپ ہے کوئی نہ. تو یہی ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ ہم اپنے بیٹے، یعنی ہماری امت جو ہے، امت میں سے جو ہستیاں ہیں اور مقبول ترین ہستیاں ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو بلا لیں. چنانچہ ایسا ہوا، روح البیان روح المعانی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹوں کو بلایا، حضرت عمر نے اپنی بیٹوں کو بلایا، حضرت عثمان نے اپنی بیٹوں کو بلایا، اور حضرت علی نے اپنی بیٹوں کو بلایا. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے تھے معصوم بچے، حضرت علی تو چھوٹا بچہ تھا، وہ معصوم ہی تھا، حضرت حضرت حسین حضرت عثمان کا بھی چھوٹا بچہ تھا، حضرت عبداللہ چھوٹا بچہ تھا، اور جوان تو ہوئے، بات اولاد ان کی ہوئی، مگر اس وقت بچے تو بچے تھے جو اعلان کیا جا رہا ہے معصوم کے اس وقت. اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بھی بیٹے تھے, اس لیے ہم ان کو بلا رہے تھے, تم اپنے بیٹوں کو بلا رہا ہوں, ہم اپنی بیویوں کو بلا لاتے ہیں, تم اپنی بیویوں کو بلا لاؤ. میں ابو بکر صدیق اپنی بیوی کو لیا, تم اپنی بیوی کو, حضور اپنی بیویوں کو بلا لیں گے, حضور اپنی بیویوں کو بلا لیں گے, ابو بکر عمر عثمان علی اپنی بیویوں کو بلائیں گے, اور جو بزرگ ہستیاں وہ بلائیں گے, تو تم اپنی بیویوں کو بلا رہا ہوں. پھر خود ہم بھی اپنے آپ کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ بلا کے, یہ نہیں گرو پارٹی سے بیٹھ جائے گجرے میں اور کہ تم جاؤ گے, گرو پارٹی آئیں گے, ابو بکر بھی آئے گا, عمر بھی آئے گا, عثمان بھی آئے گا, علی بھی آئے گا, یہ سب آئیں گے, تم بھی اپنے آپ بلا لو گا. سننا پھر کیا کریں اس کے بعد, ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں نب تہر, گڑ گڑائیں سمجھ ان لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر ہم کہیں جھوٹوں پر خدا کی لعنت و فتکار ہو, خدا کی رحمت سے دور ہوں, اللہ کرے بری موت بھرے ہلاک ہو جائے, ایسا کہہ رہے ہیں. یہاں میور کی ایک کتاب ہے, ولیم میور, لائف آف محمد, انگلش میں لکھی ہوئی ہے لائف آف محمد, سن 260 میں اس نے لکھا ہے, اس سارے واقعے میں محمد کے ایمان کی پختگی بالکل نمایاں ہے. اس سارے واقعے میں محمد صاحب کے ایمان کی پختگی بالکل نمایاں ہے, نیز ان کی اس عقیدے کی شہادت کو کہ ان کا تعلق عالم غیب سے جڑا ہوا ہے اور اس لیے حق تمام تر انہی کے ساتھ ہے, جہاں حالے کے ان کے خیال میں مسیحوں کے پاس وجود دنیا تحمیل کے اور کچھ رہتا ہے, یعنی الحق کو ماں شہزت میں لادا ہو, حق وہی ہوتا ہے جو خود دشمن کی دوائی دے جائے. یہ سر ولیم میور جو تھا یہ بہت بڑا سخت دشمن تھا اور عیسائی تھا, مسیحی تھا, مگر دیکھو یہاں آ کر کے کیسا اس کو بلی کو بیماری, بلی لال کر دیں, ہم کو بیماری, ہم لال کر دیں, اچھا علاج ہی کرتے ہیں, مگر اگلی بات جو ہے نا یہ اللہ کے اختیار میں اللہ دے رہے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ سارے بہت ہی ہو گئے ہیں, ہم اگر ٹپڑ سے رہتے ہیں, بہت بڑا مشہور عظیم آدمی تھا مولانا غلام حسین صاحب, ان کی بھی آئے تو ان کی بیوی کی گزر آدمی, ویسے کسی لال آدمی ہے, مطلب وہ بندوں میں لگوں ہمارے اور اپنے بندوں میں درخت باغ بھی لگائے ہوئے ہیں, چنے لگائے ہوئے ہیں, بالٹے لگائے ہوئے ہیں, سنترے لگائے ہوئے ہیں, بہت کچھ آپ کو غلام کو دیتا تھا. ایک بیوی کی کوئی اولاد نہیں, دوسری بیوی تھی شاید اللہ تعالیٰ اللہ دے دیں کوئی اولاد نہیں, دوسری بیوی سے علاج کیا, لیکن کہا جی میں وہاں گیا ہوں, میرے پاس کامیاب علاج رہا ہے, اس لیے آپ بھی وہاں چلے علاج کریں, بچارے گئے وہاں علاج کیا, جس نے کہا تھا اس کو اللہ نے اولاد دے دی, قدرتی بات, اور ان کو بلانے اولاد نہیں, یہ بچارے چلے گئے, دنیا دنوں ست ہو گئے, اسباب کے ماں کا جتنا کام انسان نے کیا ہے, اب اللہ کی مرضی, یہ کام آگے جو ہے نا اولاد دینا دینا یہ خدا کے کمرے میں, ہم نے اپنے کمرے میں رکھ رکھی, دیکھے نہ دیکھے چکے ہم نے دو بندے دیا بھی نہیں, کچھ بھی ہو گئے, اب تو شاید زندہ بھی ہوئی جانا ہوتا کوئی نہیں ہے, مسجد کے پاس ہوتا گھر تھا, بوڑھے ہو گئے, مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ نہیں ابھی نہیں ہے, ان کو علاج نہیں, جن کو بہتوں نے کہا جب اپنی جوانی میں تھے کہ تم کو اور شادی کر لو, اگر کالے صاحب اس میں سوالات تمہیں دے دیں گے, وہ گھبرا کچھ پوچھتا ایمان والے کا, اگر ہو جائے کرو کالا کال زیادہ توحید توحید کی ادا فرمائے, اور اگر بہت ہو گئے اللہ تعالیٰ گھر کی رحمت کرے تو اٹھا دیتا, کہنے لگا جو خدا تعالیٰ کے قبضے میں اولاد دینا نہ دینا, میں اس بیچاری کا دل تنگ کروں اور اس کو سوکن میں گیا ہوں, ان کی تاریخ بیچاری دنیا ہے سیاحی ہوتی رہے گی اولاد خدا نے دے دی تھی اس میں دے دیتا جو خدا کو نہیں ملک میں اولاد دینا میں دوسری کروں گا دوسری نہ ہوگی کہیں کہ تیسری ڈال رہا ہے تو تیسری کروں گا تو بتا کے کر دوں گا یہ تم یہ تیسری میں کروں گا کوئی نہ ہو تو کیا کروں گا پھر کہوں گی چوتھی ڈال رہا ہے یہ جیسا چلتا رہے گا بھائی میں تو اللہ کے میرے پانی خوش ہو جائے تو جو اللہ نے کیا ہے حق کیا ہے ٹھیک کیا ہے میں نہیں کرتا شادی نہ اس بیوی کو طلاق دیتا ہوں مجھے ہو گئے یہ ہے پختہ ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان نصیب کر رہا ہے ایسے یقین نصیب کر رہا اب دیکھ لو ہمارے جو مولانا مولانا مسلم صاحب ہیں خیال ہی آگے ہو گئے جاتی تھی کہ کہنے پر چلو جی یہ تم اور ہوٹ کر لو کسی کو کیا ہوا کچھ بھی نہ ہوا اگر وہ تیسری کر لیتے خدا کو نہیں منظور تو نہ مل اس بار ذکر کیجیے بھائی اس کو ذکر کر دیا وہ مجھے سو لیتا ہے الباب میں دون ملا کہیں تو بھیا اب بھی اگر سیدھی سچی بات ماننے سے یہ منہ موڑے حکومت شادی ہوگی نام سے ہوں پھر تم ہے مسلمانوں صاف صاف ہم سے کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو ایک ہی خدا کو مانتے ہیں ہم تو ایک ہی خدا کو مانتے ہیں مریم کو متصل نہیں مانتے عزیر کو متصل نہیں مانتے ضیاؤ کو متصل نہیں مانتے نہ فرزان سمجھ کر نہ اکمی سمجھ کر نہ مدر سمجھ کر نہ ہوتا سمجھ کر نہ کسی اور حیثیت سے نہیں مانتے ویسے مانتے ہیں کہ مریم صدیقہ تھی مانتے ہیں یہ مت کہو کہ یہ گستاخ ہے یہ ان کو مانتے نہیں ہیں جیسے آج کل ہمارے اوپر گستاخ مانتے ہیں یہ تینوں فقیروں کو نہیں مانتے ہم مریم کو مانتے ہیں وہ امو صدیقہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ نبی اللہ ہے وہ رسول اللہ ہے وہ روح اللہ ہے وہ کلمۃ اللہ ہے مگر وہ ابن اللہ نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے متصرف کا ساتھ مشکل کشا حضرت سوال نہیں ہے حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہے حضرت زکریہ نبی اللہ ہے حضرت عمران ولی اللہ ہے حضرت مریم ولی اللہ صدیقہ حضرت امیہ مریم ولی اللہ ہے ہم ان کو ولی اللہ مانتے ہیں خدا نہیں مانتے ٹھیک ہے نہیں شکوا وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ نجرانیوں نے یہ بات آپس میں جھگڑے کر رہے تھے ہم باتیں ہو والے کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے کیوں کچھ بحثی کرتے ہو نعمت ابراہیم کیوں ابراہیم کے بارے میں کبھی ایسی کرتے ہو کہ وہ ہمارے دین پر یہودی کہتے ہیں ہمارے دین پر یہودی تھے وہ عیسائی کہتے ہیں ہمارے دین پر وہ عیسائی تھے حالانکہ ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون حالانکہ تورات انجیل تو ان کے کافی مدت بعد اتری تھی بعد تورات اتری آپ کے ہزار سال بعد ہزار سال میں نے کہا ہے کوئی 800-900 سال گزرے اس کے بعد تورات اتری پھر اس کے بعد 500 سال بعد داؤد علیہ السلام آئے پھر 500 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تقریباً 150 یا پونے 1500 یا پونے 2000 سال بعد ابراہیم علیہ السلام سے پونے 2000 سال بعد پونے 2000 سال وہی 1700 سال کہہ دو 1700 سال کہہ دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے فرماتے ہیں ابلا تاکنون کیا ہے کہ حضور باتیں کہتے ہو پھر تمہیں اپنی جامع گوئی اور بتلانے مذہب کی سمجھ نہیں ہے ہمارا مذہب کیسا غلط ہے یوں نہیں سمجھ آتی ابھی تمہیں کیا تمہیں اپنی اس جامع گوئی اور بتلانے مذہب کی سمجھ نہیں ہاں تم ہاؤ ہا جب تم بھی مال کم بھی امن بن مت ہاں مال کم بھی امن بھگوان تم لا تعلوم تم تو ایسے ہو کہ تم نے تو ایسی بات کے بارے میں منع کرو تو ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھا, وہ تو شرک نہیں کیا کرتا تھا, تم کہاں سے امیتی مل بیٹھے چپ کے تو میرے بھائی یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام تمہاری طرح کوئی مشرک نہ تھے, صرف منہ سے کہہ دینا کہ ہم ابراہیم ہیں, صرف منہ سے کہہ دینا کہ ہم امیتی ہیں, یہ کچھ نہیں ہے. اس طرح قریبی نہیں بنتا بندہ, قریبی بتاؤں ابراہیم کے قریب بندے کون ہیں, ابراہیم کے لگتے کون ہیں, ہر کوئی کہتا ہے میرے لگتے ہیں, جی یہ تھوڑے کے لگتے ہیں, میرے لگتے ہیں, ہاں تم اپنے کہتے ہیں ہمارے لگتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا لگتا ہے, یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا لگتا ہے, مشرک کہتے ہیں ابراہیم ہمارا لگتا ہے, جی ہمارا دادا لگتا ہے, جی تم کہاں پوتے لگتے ہیں اس کے. ان اول الناس ابراهيم الذي اتبعه وهذا النبي الذي امنوا والله ولي المؤمنين. ہاں صرف منہ سے کہہ دینا کہ ہم ابراہیمی ہیں, ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں, ابراہیم کے قریبی ہیں ہم, ابراہیم کے کچھ لگتے ہیں, ابراہیم ہمارا لگتا ہے, یہ غلط بات ہے. ابراہیم سے قریب تھا لوگوں میں سے زیادہ مناسبت ابراہیم سے دین و عقائد کے لحاظ سے, دین اور عقائد کے لحاظ سے, نسب کے لحاظ سے, نہ نسب کا اعتبار کوئی نہیں, نسب تو ہماری بھی وہی ہے جو تمہاری ہے, ہم بھی ابراہیم کی اولاد ہیں, تو یہودیوں تم اگر ابراہیم کی اولاد ہو, تو عیسائیوں تم اگر ابراہیم کی اولاد ہو, تو مشرکین مکہ ابو جہل ابو لہب اور ولید بن مغیرہ تم اگر ابراہیم کی اولاد ہو, ابراہیم کی اولاد ہم نہیں, ہم قریش ہی نہیں, تو قریش اجنانی نہیں, اجنانی اسماعیلی نہیں, اسماعیلی ابراہیمی نہیں, کون ہے؟ دین و عقائد کے لحاظ سے تمہارا کوئی تعلق ابراہیم کے ساتھ نہیں, ہمارا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے, ابراہیم ہمارا لگتا ہے, تمہارا کچھ نہیں لگتا, سمجھا گئی؟ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب, لوگوں میں سے زیادہ مناسبت رکھنے والا ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں کے ساتھ جس کا تعلق ہے, بلحاظ دین کے بلحاظ عقائد کے, صرف اور صرف انہی لوگوں کو تھی, صرف اور صرف انہی لوگوں کو تھی جتنا بہو جو ان کے دور میں, ان کے زمانے میں ان کے پیروکار تھے, ان کے دور میں وہی ابراہیم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. ہاں ان کا باپ آزر تھا, کوئی لگتا نہیں تھا ابراہیم کا, باپ آدم بھی ان کا کچھ نہیں لگتا تھا, اور تو اور رہ گئے وہی ان کے ابراہیم کے لگتے ہیں جو ان کے دین پر چلتے رہے اور ان کی شما پر کرتے رہے پہلے, اور پھر اس کے بعد اس دور میں, اس دور میں حاضر نبی ہو ابراہیم کا لگتا کون, ابراہیم کس کا لگتا ہے, حاضر نبی ہو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو مناسبت ہے بلحاظ دین اور عقائد کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, ابراہیم کا اگر لگتا ہے تو یہ نبی لگتا ہے. پھر ان کی اتباع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ول الذین آمنوا, ایمان والوں کو بھی ابراہیم کے ساتھ مناسبت ہے, یہ بھی اس کے لگتے ہیں کہ جیسا دین مذہب اعتقاد ابراہیم کا تھا وہ ان مومنوں کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. اللہ علی المومنی, اور اللہ بھی ایسے ہی مومنوں کا کارساز حافظ مناسب ہے, اللہ بھی ایسے ہی مومنوں کا کارساز اور حافظ مناسب ہے, اللہ ان کا کارساز حافظ مناسب ہے نا, خدا ان کی حفاظت کرے گا, مومنوں کو یہودی تنگ کرتے ہیں، زیادہ تر تو یہودی جو ہے تنگ کرنے والے ہیں. تو اس بات سے اللہ چونکہ مومنوں کا حافظ ناصر ہے، خدا ان کی حفاظت کرے گا، خدا ان کی امداد کرے گا، یہودی جو ہے وہ شرارتی کچھ نہیں کر سکتے. اسی بات سے کر کے چونکہ اللہ اپنے مومنوں کا محافظ اور حافظ ناصر ہے، اسی بات سے کر کے یہود کی خواصوں پر آگاہ کرتا رہتا ہے. ایسے حدیث ہیں بچ کے رہنا ان سے، جی تو کیا پتہ لگتا. ہاں یہاں سے یوں لگاؤ نا جوڑ. اسی بات سے کر کے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی خواصوں سے مومنوں کو آگاہ کرتا رہتا ہے تاکہ ان کے مکروں کے ذہن میں نہ آنے اور چکنے رہیں. چنانچہ ان خواصوں میں سے ایک خواصت آپ کو بتا دیتا ہوں. اب خواصوں کا تذکرہ ہے، یہودیوں کی خواصوں کا تذکرہ. خدا جو مومنوں کا حافظ بناتے ہوا تو ان خبیثوں کی خواصوں سے آگاہ کرتا ہے تاکہ تم چکنے رہو، ان کے مکر و فریب میں نہ آ سکو. چنانچہ فرمایا شکوہ نمبر دو، رب الطائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. ان کی تو یہ خواہش ہے لو یضلونکم، کسی طرح تم کو گمراہ کر دے رہے ہیں، اصلاح سے تمہیں ہٹا دے رہے ہیں، حالانکہ اس حرکت میں ان کو کوئی نفع نہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں مومنوں کو سچ مچ راہ سے ہٹا دیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. وہ یہ حرکت کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں مومنوں کا نہیں بگاڑ سکتے کچھ. وما یضلون الا انفسهم، حالانکہ وہ اپنی ان تدبیروں سے تم کو نہیں بلکہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں. مگر نادان کم عقل اتنے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم ہو یہ تدبیریں کر کے ہم مومنوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی گھاٹا ہے. اس بات کو وہ نہیں نہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ تو ولی المومنین جو ہوا، ان کا حافظ و ناصر ہوا، اللہ تعالیٰ تو ان کی امداد کرے گا، تمہاری کہاں کرے گا. میں نے پہلے اسی بات کر کہا تھا مناسب مقام سے کچھ آیات ہم سے یہود میں آپ ذکر ہونے لگی. یا اہل کتاب، او اہل کتاب یہودیوں، نعمت فرو لگ یا اللہ، کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام کا؟ حالانکہ انتم تشہدون، دل میں تو قائل ہو کے واقعی ہے تو سچ، اندر اندر سے مانتے تھے، اوپر اوپر سے عوام کو خراب کرنے کے لیے کرتے تھے، حالانکہ تم دل دل میں قائل ہو کہ واقعی ہے تو سچ. مجلسوں میں بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے، تم مجلسوں میں بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جیسا یہ نہیں پڑھتے نماز پڑھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، کلمے کو اٹھا دیتے ہیں. جیسے مجلسوں میں کہتے ہیں کہ نا اللہ کی وحدانیت کا، مگر عوام نام کو خراب کرنے کے لیے، بچارے کم علموں کو خراب کرنے کے لیے کیسے کیسے یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ یار یہود کا تھا، یہ ان یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. او اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو صحیح میں غلط بات؟ دل سے کلام کھڑ کھڑ کے پڑھتے ہو، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کیوں سچی بات کو چھپاتے ہو؟ حالانکہ تمہیں حقیقت حال کا تو خوب علم ہے، کوئی شرم حیا کرو. یہ ان کو جا کے زجر کی گئی، شکوا کے ساتھ رجٹ کی گئی. اب شکوا نمبر تین یہ حضی بلا چل رہی ہے اس مناسبت مقام سے. وقالت قائمت من آئے کتاب آمن من لذیهم جلال الذین آمنوا وجہ النہار وکروا آخرہ لار لہو یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدى ہدى اللہ ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیه من یشاء والله واسع علیم یختص برحمته من یشاء والله الفضل العظیم. دوسری خباثت ان یہودیوں کی یہ ہے اہل کتاب ہی کا ایک اور گروہ ایک منصوبہ بنا کر اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہے. اس منصوبے پر پولس نے عمل کیا, اس منصوبے پر عبداللہ بن سبا نے عمل کیا اور اس کے پچھلگوں نے. وہ کہتا ہے کہ صرف زبانی ایمان لیاؤ, اظہاری ایمان کرو. آمینو یعنی اظہاری ایمان کرو, آمینو بول کر کے بڑا عظیم ایمان. زبانی اظہار ایمان کا کرو, ایمان لیاؤ اس چیز پر. ان ضلع الذین آمنو جو مومنوں پر اتری آئے. وجہ النہار دن کے شروع حصے میں, دن کے ابتدائی حصے میں ایمان لے آؤ کہ ہم جو مومن ہو گئے ہمیں کلمہ پڑھاؤ سکھاؤ. یوں کہنا جا کر کے ان سے وہ بڑے خوش ہوں گے مسلمان, بڑے خوش ہوں گے, شکر بھائی مل گئے ہیں یہودی عالم بھی آ گئے ہمارے پاس. وہ ان کی نماز بھی پڑھی اور سن کی نماز بھی پڑھی پیچھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پھر جس وقت شام کا وقت ہوا بس وقت ہوا آخر ہو انکار کر بیٹھے دن کے آخری حصے میں. یہ کیا ہو گیا؟ ارے تم دوسرے مسلمان نہیں ہوتے, دیکھو جی اتنے بڑے مولوی اور دیکھو اسلام قبول کیا تم نے رہے کچھ مدت ہو, ان کے ساتھ نمازیں پڑھی, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے, تو کوئی بات تو ہے جو پھر اس مذہب سے ہٹ گئے. تاکہ تمہارا انکار دیکھ کر کے, تمہارا اسلام لانے کے بعد انکار دیکھ کر کے شاید وہ اس تدبیر سے مسلمان اس نئے دین سے پھر جائیں گے. ہم تو چاہے آدمی ہمیں کیا بتا, ہمیں تو محمد رحمت ہلا لیا تھا, پر یہ تو عالم ہے علم والے, ان کو تو نہیں کچھ نکال سکتا. یہ جو علم والے دین میں داخل ہو کر کے پھر ہٹے ہیں نا, معلوم ہوتا ہے اس دین میں شاید حقیقت کوئی نہیں. یہ کو کیسا دھوکھا ہے زبردست, کیسا زبردست دھوکھا ہے. یہ جو آج کل کئی شیعہ مسلمان ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے مولوی اور لکھے پڑے اور واعظین قسم کے مجتہدین ان کے یا ڈاکو ان کے, وہ جو ڈاکو ہیں نا کئی مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو پتہ ہی لگتا کہاں چلے جاتے ہیں. ایک دن میں مشہور ہوا تھا اور کہا کہ کیا نام تھا اس کا, اتنا مسلمانوں نے اس کو چڑھایا, اتنا مسلمان نے چڑھایا, اب پتہ میں کیا ہوا اس کے بعد. اور خواب سنا دیتا آپ نے, اب جب کے خواب سنا دیتا یوں یا اس کے بعد کوئی اور بھی جب لایا گیا کہیں شیعہ مسلمان لوگ مسلمان بڑے خوش تھا, تو شیعہ جو مسلمان آ گیا. میں نے کہا کہ بڑا ماضی بات نہیں کیا تھا ہو گیا مسلمان ہو گیا. یہی طرح کرتے ہیں, واقعی حقیقت ہے, بالکل یہودیوں کی چال, بالکل یہودیوں کی چال, وہ یہی کرتے تھے. اور یہ بھی لوگ مسلمان تاکہ وہ مسلمان بےچارے بڑے والے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ اتنا علم والا, اتنا ذاکر, اتنا بہت شہید ہو شیعوں کا, وہ اس دین میں آیا جس وقت تھوڑے دنوں رہا, پھر اس کے بعد بھیج گیا تو کوئی بات ہمارے دین میں جہاں میں کوئی سنیوں نے کوئی دیکھی ہے, پھر وہ ہٹ گئے. پر ہم ہی ہیں جو گھروں میں سے کہاں وہ گھر گھر لوگ کوئی شیعہ ہو جائیں گے, کہیں بھی شیعہ بنا تو آپ یہاں چلے گیا. یہ حرکت شیعوں کی آپ ہو رہی ہے, تو ادھر کوئی کمی نہیں لا دیا گئی تھا, ادھر پیسہ بھی دیتا ہے, دولت اپنی بکھیرتا ہے, لوگوں کے اتنے بن گئے ایمان والے اور اتنے ان کے مدرسے بن گئے کہ پہلے کی ضرورت ہوتی ہے طاقت ہی نہیں تھی. حالانکہ باوجود کہ وہ بہت کچھ مالدار بھی ہیں, حکومت کے ہر عہدے پر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں, اور ہمارا یہ سن گیا بیٹھا ہوا بس سن ہی ہے وہ اپنا پہلا گھر, یعنی چھوٹے نمبر سے لے کر کے اچھے عہدے تک یہ چھا گئے. آپ دیکھیے بجے کو بچے بجے میں کام کیا, سمجھا کام کیا, گنگا کو کیا, خدا کو کیا, اوپر بچی مٹی میں کیا بنایا ہوگی وہ سب کیے اکثر مقامات پر کیا چھا گئے. کوئی پتہ نہیں کیا کہ کسی وقت حکومت کا سبلٹ دے گا اور کیوں حکومت آ جائے. اللہ تعالیٰ بہت بڑھیا کیا ہے یہ اسی بات کیا ہے. اور جہاں دیکھو جو کارخانہ دیکھو جو یہ سزوکیاں مسوکیاں یا جو ہو سب دیکھو سب کچھ نکال دیتے ہیں. اور جو دیکھو بڑی اونچی تجارتیں ہیں, اونچی تجارتیں بڑی بڑی امریکہ کے ساتھ جن تجارتوں کا تعلق ہے, کروڑوں کا کاروبار جہاں ہوتا ہے شیعہ قابل ہے, آسانی قابل ہے, اور وہ قابل ہے. ہم نے مسلمان سب سے لیے سن جو دلی کی طرف دیکھو تحقیقات اسلامیہ ہو رہی ہیں, جگہ جگہ تحقیقات اسلامیہ ہو رہی ہیں اور نئے سے نئے بھی تہذیب باتیں نکال رہے ہیں, اور ہمارے مسلمان سن سنیے سن رہے ہیں. یہ چار پرانی کری آ رہی ہے آپ کی نہیں چال رہی. ہم مسلمانوں کو خاص ہم نے سے ذرا بیدار ہونا چاہیے, ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے, ہمیں کچھ آگے چلنا چاہیے. ہم یہیں بیٹھے رہیں گے تو خوار ہوں گے, چپ کے بیٹھے رہیں گے پھر برباد ہو جائیں گے. چھٹے زمانے میں آئے گا ان شاء اللہ, چپ کے مت بیٹھو, اپنا کام جو ہے وہ کرو اور ضرور کرو. پھر یہ نہیں پڑھتا کہ پھر قرآن بند کر کے رکھ دیا, ہاں جی میں پڑھایا نہیں, اس مشن کو چلاؤ آگے. یہ مشن نہیں چلاؤ گے تو پھر مارے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوا اتنا دکھائے اللہ ہوں یاد چاہتے مسلمان تمہارا انکار دیکھ کر کے اس زندگی سے اس نئے دین سے گر جائیں گے, شک میں پڑ جائیں گے. اور انہوں نے آپس میں یہ بھی کہا تھا, یہ اس خباثت کے ساتھ ساتھ یہ خباثت ہوتی بھی آئے, یہ خباثت کے خباثت دار خباثت آپس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا لا تؤمنوا, تم سچ مچ کا وہ ایمان نہ لے آنا, ہم بھی نہ ماننے والا سچ مچ کا لا تؤمنوا. واقعی میں بجز اس کے جو تمہارے دین کا پیرو ہے دوسرے کی بات کا اعتبار اور یقین نہ کرنا, جو سچ مچ تو مسلمان ہی بن جاؤ, ایسا نہ کرنا بالکل. ہاں دوسرے کی بات کا اعتبار نہ کرنا. نیچے اللہ تعالیٰ اپنی بات فرما دیتے ہیں ادخال الہی. میرے پیارے پیغمبر ان کو اتنا کہہ دو انہیں بلا حضر اللہ ان کی قول کی ترمیم میں یہ بات کہہ دو کہ اصل دین تو اللہ کا ہے, نہ وہ جو تم کر رہے ہو گے ان کو. یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دے دیا اصل بات آگے پیچھے جا تو مینو اللہ علمان کا بیا دین کو احتم اسلم آتی تم. اس کے دو معنی ہیں, وہ ایک بار پہلی کے ساتھ لگاؤ, نہ تو مینو اللہ علمان کا بیا دین کم ایوتا احتم اسلم آتی تم, یعنی یہ مت خیال کرو کہ جس طرح تم دیے گئے ہو تو رات شریف ہو, ایسا کسی اور کو بھی دی جا سکتی ہے بھلا. ہاں یہ خیال مت کرنا. اور یہاں آج دیو کو میں غلط بھی کون یا تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے قیامت میں, یعنی ایسا نہیں ہونے کا. اصل میں یہ ہوتا ہے تو مسلم بابو تھی تو بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسی عظیم شان کتاب تورات شریف تم کو ملی ہے ایسا بھلا کسی اور کو مل سکتی ہے؟ یہ دین منسوخ بنے گا نہیں تو رات بھی منسوخ ہو سکتی, یہ قیامت تک رہے گی. یہ اپنے پڑوسوں ہم نے بنا رکھا تھا. اور جو ہارڈ ڈاکومنٹ الگ حکم یا یہ کیا سمجھتے ہو یہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ جھگڑا کر سکیں گے؟ یہ ملو یہ غلط ہے. یہ مانا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی تم یقین تک ہو رہی جو یہودیوں تک ہو رہی ہے. ہاں ہو گیا میں نے کہا اپنے بھائی رہے کر دیا خدا ہو گیا نہیں مان رہا ماننا نہ کسی کی بات اعتبار نہ کرو کسی بات کا مگر اسی کی بات ہوں جو تمہارے دین کے اتباع کرے تمہارا دین بہت اچھا دین ہے بہت آخری دوارا بہت اچھی اس کی ماننا ہے کسی کو نہ ماننا بھلا بھلا یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی جب تمہیں دین کے یقین بلا کے کسی کو نہیں ملا بھلا جیسا کہ جنہیں میرا کسی کو ملا نہیں آؤ جائیے سر کو جانا چاہیے کہ ہمارے پاس ہتھیار بدلنے دو چاہتے بتا سکیں گے نہیں کر سکیں گے سمجھ آئی بات کی اور کچھ نہیں سمجھ آیا چوپ ہے سارے کے سارے ہاں ہماری مسجد کے امام صاحب نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا جب مسجد تقدیر پڑتا ہے تو امام مناسب امام صاحب دس رہتے ہیں جب مسجد حج علیہ السلام پر پہنچتا ہے تو سب کو سب اٹھ جاتے ہیں بات یہ ہے کہ سب کا سیدھا کرنا یہ زیادہ ضروری اور اہم ہے سب یہ تیری میری ہوں تو حج علیہ السلام لوٹ جاؤں ہاں جو کچھ بھی ہے بہار ہاں سب وسیلہ کرنا زیادہ اہم ہے وہ ہے سنت موقعہ جو جس کے متعلق کہا کہ وہ تمہاری سے نہیں سیکھی نہیں تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی اور یہ جو ہے نا اس وقت اٹھنا یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے جو بالکل سب کو سیدھا رکھنا پہلے انہوں نے مقرر کر رکھا یہ تو ہوتا نہیں اور وہ بھی یہ ہے کہ جو انہوں نے سمجھا ہے وہ تو یہ کنزلی کر رہا یہ مسئلہ کنزلی کر رہا یہ مسئلہ مطلب وہ ان لوگوں کے لیے ہے نا اور پھر یہ ہے بھی مستحب وہ ہر واجب ہے نہیں اور وہ ہے سنت مطلب واجب کے قریب قریب واجب کو چھوڑ دینا اور ایک مستحب چیز کے اوپر اتنا زور لگانا یہ نہیں لوگوں کا کام ہے ہم تو فل کے مراتب کرتے ہیں بھائی فل اپنے مقام پر ہے واجب اپنے مقام پر ہے سنتے اپنے مقام پر ہے مستحب اپنے مقام پر ہے سب یہ ان چیزیں کو چیڑی اور یہ اسے ضرور کرنا ہے یہ ضروری ہے اور یہ نہ کرے گا تو وہ کام ہے نہیں بتا چاہیے بھائی اور میں نے ایک چیز کی ہے یہ سارے سارے لگ رہا اور تین چیز بار کے پاس یہ لگ رہا ہے ملا سے نہیں مل رہا ہے مطلب یہ بتاؤ جو کاروبی کرنا ہوگی نہیں ملا ہے مطلب کہ لوگ نہیں لگے یہ بات نہیں ہے اپنی بات بچی جی کو پکڑے رہو اپنی دین پر اپنی ہی دین پر پکے رہو ایک بات دوسری بات سنو ایک دوسرا مفہوم دیا ہے ایک مفہوم یہ سمجھ لیا ہے نا آپ نے یا ہم نے مقدر کیا ہے ہم نے یہ تقدیر ہم نے پر یہ جواب ہے اور اس بات کا اس بات کی تقریر ہے اور دوسرا ایوں کا احد مثل ما اوتی تم اور یحاج جو کو ہند ربے کو اور یہودیوں تو اسی غصے کی وجہ سے یہ حماست کرتے ہو نا یہ خدا کا کون ہو گیا کون کے ساتھ جا گیا اور یہودیوں تم اسی غصے کی وجہ سے یہ حماست کرتے ہو ایک ہستی کو ایسی ہی چیز دی جا رہی ہے جیسے تمہیں دی گئی تھی جنگوں کو تولاد ملی تھی اور یہ قرآن شریف اس ہستی کو بھیجا جا رہا ہے اور مومن اس پر عمل کر رہے ہیں تمہیں غصہ آ رہا ہے اس بات پر اب یہاں تقریر کی ضرورت ہے اللہ ہی کا فرمان ہے قل ان الہدى ھدی اللہ ہدایت تو اصل دین تو اللہ ہی کا ہے مگر تم ہے یہودیوں اپنی اسی غصے کی وجہ سے یہ حماست کرتے ہو کہ ایک ہستی کو ایک ایسی چیز دی جا رہی ہے جیسے تمہیں دی گئی ہے یا اس غصے کی وجہ سے کہ یہ بھی تمہارے رب کے ہاں جا کر دلائل میں غالب آ جائیں گے کیونکہ ان کی بات دلیل ہوگی قرآن کی اور تم کس منہ سے وہاں بات کرو گے دوسرا دار جواب کا کل ان الا الفضل بيد الله. تم دیر میں سوچو گے نا تو یہ تو فضیلت ہمارے موسیٰ کی تھی اور تورات کی تھی, یہ کہاں سے فضیلت والے آ گئے اتنے؟ یا رسول اللہ آپ کو نصاب بنا دو, یہ کوئی تم دین کے ٹھیکے دار ہو ہے؟ تم دین کے ٹھیکے, تمہیں دین کے ٹھیکے دار کس نے بنایا؟ ان الفضل بید اللہ, یہ نبوت والی فضیلت یہ اللہ کے ہاتھ میں آئے, یہ اللہ کے قبضے میں آئے. وہ تیرے میشا وہ جس کو چاہیں گے, اس نے اسرائیلیوں کو پہلے دی تھی نبوت والی وزیر اسرائیلیوں کے گھر تھی, اب اللہ نے اسماعیلیوں کے گھر بھیج دی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ وسیع ہے, کثیر الفضل ہے, اور جو فضل دینے کے لائق ہے اسے جانتا بھی ہے, نااہل کو بھی جانتا ہے اہل کو بھی جانتا ہے. تو اپنا اہل کو تم نے نبوت ختم, اب یہ اہل ہے علم نبوت ہو گئی. اس بات سے کر کے یہ سب جتنے بھی یہ محمدی ہیں یہ سب اہل ہیں. کام و حق کا بھی ہاو آلہ ہے, کام و حق کا بھی ہاو آلہ, واقعی اس کے نائک ہیں اور اس کے اہل ہیں. یہ کان اللہ کے کل شہن علیمہ, اللہ کو سب واللہ واسن علیم یختصر رحمتی من یشاء. اسی بات سے چونکہ اسے علم بھی ہے اہل نااہل کا اور کثیر الفضل بھی ہے, اسی بات سے وہ اپنی رحمت نبوت کے ساتھ جس کو چاہے خاص کرے, اپنی رحمت کے نبوت کی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے خاص کرے, اس میں کسی کا اجارہ نہیں ہے, اس میں کسی کا اجارہ نہیں ہے. واللہ الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے. ٹھیک ہوئی بات نہیں, یہ تو بہت ہاں وہ کہتے ہیں بس ابھی کوئی نہیں, تو یہ جیلے ہم نے لگے ہوتے چھٹی لگے اصل نبوت بڑی نبوت موسیٰ اور اسی پر سب کچھ چلے گا قیامت تک یہی, اور یہ بھی موسیٰ نہیں ہو سکتا, وہ لوگ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نمبر چار, ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بإنكار يرده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يرده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا من أميين سبيل ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون بل آمنا وبعد يأتي واستقام إن الله يحب المتقين. اور سنیے کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہے تم میں, ٹھیک ہے بعض اہل کتاب بڑے اچھے اور نیک لوگ ہیں, من امتحان ہوگی کن تارن اگر تم اس کے پاس ڈھیر کا ڈھیر مال بھی امانت رکھے تو جو اب بھی ہے صحیح صحیح پورا پورا امین بن کے وہ تمہیں صحیح سے ادا کر دے گا. ایسے ہیں تو صحیح, یہ ٹھیک ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں, سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں, بعض اہل کتاب ایسے ہیں تو صحیح, لیکن من اہل من ہو کچھ ان میں سے ایسے خبیث اور قریب بھی ہیں کہ ان کا عمل ابھی دین آ رہے, ایک تو مسئلہ نہیں مانتے, ایک خیانت دین میں کی انہوں نے, ان کی خیانت دین کی اتنی حد کے بعد گئی ہے کہ دنیا کے اندر بھی خیانت ہو گئی ان کی, کہ اگر ان کے پاس ایک اشرفی بھی امانت رکھے, ایک اشرفی ایک دینار بھی امانت رکھے, لا یز الگ دینار کیا چیز ہے, معمولی سی چیز ہے, جا جات پڑے کر دو نہیں, وہ بھی تجھے واپس نہ کرے الا ما دمت علیہ قائما, بغیر اس صورت کے کہ تو اس کے سر پر ہر وقت کھڑا رہے, دے یار میرا دینار دے, اور دے نہ یار دے نہ دے لو تو میرے دکھا میں جانتا پہ جا دے نہیں مزے مزے چہرے چلائیے, وہ وہاں پہنچے گا یہی پہنچ گیا جی میں تو پیسے دے رہا ہوں, میں 30 روپیہ تھا پیسے دے رہے تھے میرے کتنے دینار لوگ سارے ہنس بڑے گئے لگے اور یہ اتنا چلا کے روپ گیا پہنیا. اچھا اس مجلس میں تو یوں ہوا اور مجلس میں چلا گیا کہیں ہے نہیں میرے پیسے دے کی یار مجھے پہ تو جس میں جانا تو مجھے نہیں ہونا گھر پہنچا یار پیسے تو دے وہ گنجے میں لگا دی وہ روانہ کر کے جاتا ہے ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک یار کی ہے دنیا نام ہوتے کہ جگہ ہو میں نے پیسے نہیں پھر کنڈی لگا دیتا ہے کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ یہ یار ہے ایسا پنیر ہے کوئی ہر وقت یار یہ جان تو چھوڑ دیں جان پھر جا دباؤ لال کبھی نہ کالو لے کھا لینا یہ بد معاملگی کیوں کرتے ہیں ایسا برا معاملہ کیوں کرتے ہیں اصل میں انہوں نے ایک بات بنا رکھی ہے یہ سامنے لوگوں سے کہتے ہیں لے کھا لینا پھر امیدی نہ سنی یہ امی ہے پر ہیں عرب لوگ ہمارے مذہب نے عرب کے جہلوں کا مال لینے میں اور حق مار لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے اندازہ لگاؤ کوئی عذاب نہیں کوئی مذمت نہیں خدا ہمیں نہیں پکڑے گا اس بات پہ دراصل یہ لوگ جو ہیں خدا کا فرمان دراصل یہ لوگ جو ہیں نا اتنا بڑا دعویٰ کر کے اتنا بڑا دعویٰ کر کے بیدا دانس اللہ پر جھوٹ طوفان جوڑتے ہیں بڑے بے ایمان ہیں جھوٹ طوفان جوڑتے ہیں ان سے بال پرش نہیں ہوگی ہے ایسے پلیدوں سے ایسے خبیصوں سے کیا سمجھے ہوئے بال پرش نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی ضرور ہوگی بلاؤ کیوں نہیں ہوگی ان سے بال پرش ضرور ہوگی من اواد یاد یہ وقت تک ہاں حب المتقین اب بچہ جو اپنے عہد کو پورا کرے اور کون سا عہد لتؤمنن به ولتنصرن اس آگ کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے اور بد معاملگی سے بھی ڈرتا رہے ایسے بچنے والوں کو جو بد معاملگی سے بچتے ہیں اللہ دوست رکھتا ہے جو بد معاملہ ہو آدمی اس کو اللہ نہیں چاہتا اللہ کو وہ جانے نہیں لگتے ہو لیکن وہ تو ہوا نا اور بابیا جی مطلب وہ تو ہیں اللہ کی پیارے چاہت کے بدلے جو خدا سے کیا تھا نیز اپنی قسموں کے بدلے اور تو انہوں نے کہا پہلے تو ہمیں نبی والا کام سمجھنا وہ حقیقت دنیاوی معاوضہ لے لیتے ہیں وہ حقیقت دنیاوی معاوضہ لے لیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے پانچ سزائے ہیں ایسے لوگوں کے لیے پانچ سزائے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ان کو سزا نہیں ملے گی ضرور سزا ملے گی ٹھیک ہے نہیں ملے گی سزا ملے گی نہیں تو ان لوگوں کو ملے گی بالکل ضرور بالکل تکلیف اٹھ رہی جو لوگ اپنے آج کے بدلے جو خدا سے کیا تھا نیز اپنے قسموں کے بدلے میں بھی حقیقت دنیاوی معاوضہ لے لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے پانچ سزائیں ہیں ایک یہ لاکھ لاکھ کلاؤں بالآخرہ آخرت میں بھلائی کا کوئی حصہ نہیں ملے گا ان کو ان کی نیکی برباد نیکی برباد ولا یکلمہم اللہ نہیں اللہ تعالیٰ ان سے مہربانی کی بات کرے گا وہ سزائے تیسری سزا ولا ینظر الیہم یوم القیامہ نہیں ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت فرمائے گا خدا چوتھی سزا ولا یزکیہم نہیں ان کو گناہوں کی نجاست سے پاک کرے گا خدا پانچویں سزا بلا عذاب الیم ان کے لیے دکھ کی مار ہوگی ٹھیک ہو گئی شکوا نمبر پانچ ان کی خباث نمبر چار یہ شکوا نمبر پانچ خبر نمبر چار انہیں اہل کتاب میں ایک ایسا فرقہ بھی ہے یہ جل ہوں مل کتاب کتاب تورات کو پڑھتے وقت زبان کو کچھ اس طرح پھیر دے کر پڑھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تاکہ تم اس تحریف شدہ حصے کو کتاب ہی کا حصہ سمجھو ایسا پھیر دے کے پڑھتے ہیں ایسے کناس کے ساتھ کہ جانو واقعی یہ قرآن ہی ہے. ہاں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جیسے کہ سنوں میں ہیں, وہ بیچ میں ایسی بار ساتھ ملا دیے نہیں, انسان کہتے واقعی یہ قرآن ہی ہے. ایسے لوگوں نے بہت سی عبادتیں بنا رکھی ہیں, سورت کی ولایتیں بنا رکھی ہیں, سورت ولایت امامت اور ولایت کی صورتیں اب انہوں نے گھڑ لی ہیں. کچھ اس کا فوٹو بھی آیا ہوا ہے, فوٹو بھی آیا ہوا ہے سورت ولایت سورت ملو پر بات ہے, مگر وہ یہ سورت نہیں ہے, وہ بالکل آتا ہے سب ہوئی میرے کتاب وما ہوا من الکتاب, حالانکہ وہ کتاب الہی کا حصہ اور جز نہیں ہے. ہاں وہ کہتے ہیں قرآن شریف میں یہ لکھا ہوا ہے یا جلدی آمنوں آمنوں کمل قرآن پڑھ رہا ہے. مشرقی نے بالکل قرآن کی طرف لوگ قرآن. اللہ اکبر, فرماتے ہیں یہ تو جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. خیر یہ تو یہودیوں کی باتیں بیچ میں مناسبت کے مقام کی وجہ سے آ گئی تھی. اصل میرا مقصد تھا رد نصارا, عیسائیوں نے بہت کچھ ایشو میں پیش کیے ہیں, ان شبوں کے جوابات میں دے رہا تھا عام نمبر سے, مطلب وہ ان شبوں کے جوابات میں سے ایک شبہ کا ہو رہا ہے, وہ آخر جاتے جاتے وہ اس کا جواب بھی دیتا جاؤں. جی ایک مناسب کے مقام جو ہے یہودیوں کا بیچ میں تو اس کے اثر کا جواب آ گیا. اصل مطلب تو یہ ہے کہ عیسائیوں کے خوب ہاتھ کے جوابات اور عیسائیوں کی چار شبوں کے جوابات پہلے آ چکے اور عیسائیوں کو پانچویں شبے کا جواب یہ آ رہا ہے. پہلا ابن اللہ کا شبہ تھا, دوسرا ام مریم کا تھا, تیسرا زکریا کا تھا, چوتھا مریم کا تھا اور عیسیٰ کا, یا یوں پانچ لائن ہوگی چھٹا ہو گیا. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں ماں کان بادشاہ نہیں ہوتی ہم وہاں کتاب والے حکمان جو مغل تھا میں یقول علیہ نا جو کون وہ بادشاہ لے میں دو لے جائے والا جن کون وہ بانی کی نہ دماغ کون تم عیسائیوں کا ایک شبہ ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں تو خود عیسیٰ علیہ السلام کہے گئے ہیں, تمہیں کہاں کہے گئے, 600 سال ہو گئے تو تمہیں کہے گئے ہیں, یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جیسے کہہ رہے تو ایران پیر کہہ گئے ہیں, جب مصیبت آئے نا تو ہمیں بلا لیا کرو, پکار لیا کرو, ہم تمہاری پکار کو پہنچیں گے. یہ وہ کہہ گئے ہیں, ان کو چھوڑ گئے پتہ نہیں کتنے 100 سال, تمہیں کیسے کہہ گئے ہیں. یہ حضرت شیخ عبد الوہاب محدث دین میں نے لکھا ہے جی اخبار الاخیار میں. ٹھیک ہے جی, حضرت شیخ عبد الوہاب محدث دین میں نے لکھا ہے کہ حضرت ایران پیر نے یہ فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے مجھے بلا لیا کرو, پکار لیا کرو, میں تمہاری پکار کو پہنچوں گا. قرآن اخبار اخبار سے وسیم پر لکھا ہوا ہے. میرا سب کو خیال ہوا تھا میں فوٹو کے لیے دیکھ ہوں, میں آ نہیں سکا تو میں آپ کو فوٹو دکھا دوں اس کا, یہ دیکھ لو شاید اب ہاتھ بدل دے لیجا سے پر کو ہتا باندھا, کیونکہ معمولی آدمی نہیں تھا, بہت بڑا فاضل, بہت بڑا عالم, بہت بڑا فاضل. ہم یہ بھائی یہ لفظ لکھ سکتا ہے مشرکانہ, یہ خبیصوں نے عبادت کھڑ کر کے ان کی کتاب میں ڈال دی. میں تو ان کے علم کو دیکھ کر کے کہہ رہا ہوں, وہ ایسا جائے نہیں تھا, وہ عالم میرا حکم بن ہے ان کے اوپر, میرا حکم بن ہے ان کے اوپر. باقی آج یہ خدا جواب دیتا ہے, خدا کہتا ہے جو بات تمہیں قرآن و سنت کے خلاف ملے بجائے کہ کچھ بزرگ پر اس کی نگران کرو, تم گاؤں کی بھی بچی سرکاری نے ذکر کیا ہے, باغی نے لکھا ہے, باغیوں کا لکھا ہوا ہے, یہ قرآن جواب ہے. سمجھائیے نا, یہ باغیوں کا لکھت ہے, ان بزرگوں کی طرف نسبت نہ کرو, بزرگ ایسی مسلمانہ باتیں نہیں کرتے. اب لکھا ہوئے ہر جگہ آپ کو دکھایا جائے یہ ضروری کوئی نہیں, قرآن جواب ہے. اسی طرح کے ہمارے حضرت مولانا حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, اگر کوئی ایسی بات کسی بزرگ کی طرف نسبت کی ہے تمہیں مل جائے قرآن کے موافق نہ ہو تو تم اگر تطبیق دینے کی کوشش کرو. اگر تطبیق دینے کی کوشش کرنے سے کچھ نہیں تطبیق بنتی پھر کہو کہ بزرگ نے کی دیا نکاح ہے. ہاں جی, اور بزرگ نے اگر کہہ دیا ہو پتہ نہیں کس حالت میں تھا کہ کہتے ہیں بزرگ کا کون بھارا ہو جاتا ہے. ہم تو ان کی طرف سے صفائی کر سکتا ہوں کہ مولانا عبد الحق صاحب کے دیکھے کے نام کے بارے تو معمولی آپ نے نہیں کہا. ہم اس کو عالم سمجھتے ہیں, ہمارے اس بات تھے, وہ مسجد تھے, وہ حدیث القرآن کے خلاف بات نہیں کہتے. جب یہ بالکل صاف صحیح خلاف ہے ہم نہیں کہیں گے کہ حضرت رسول نہیں دیکھا کسی اور نے اس کے نام دیا. اور ایسی چیزیں ہیں بہت چنانچہ کسی سے پانی کے مطابق میں نے اتنی حوالہ جات کر رکھی ہے کہ اگر میں اس کو مکمل کروں سارے اکٹھے کروں گی سات سو آٹھ سو جائیں گے اپنی بات اپنا نظریہ بھی نہیں ہو صرف کسی سرکاری لکھ کر چلا جاؤں. اور یہ تو فلاں نے کہا یہ کسی سرکاری ہوئی ہے, یہ بھی نہیں ہوگا. فلاں نے کہا یہ کسی سرکاری ہے, فلاں نے کہا یہ تو دیش ہوئی ہوئی ہے, یہ اسی میں بتا دوں. چنانچہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بھی کیا ہے اور فرض بنیا بیمار حکم کے اور اس میں کتابوں کے مثالے بہت سارے اس میں کئی باتوں کی بات کر دی ہے جو انہوں نے کہا یہ دسیہ کاری ہے, یہ دسیہ کاری ہے, وہ دسیہ کاری ہے. ان سے پوچھے تم دسیہ کاری کا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ یہ میں تکرار کروں گا کہ انہوں نے جو دسیہ کاری کہی ہے کہ یہ دسیہ کاری ہے ان کو کسی ذریعے سے معلوم ہوا ہو. ہم اس میں ان کے اوپر یہ نہیں کہتے کہ تم غلط ہے. ٹھیک ہے جی, عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ میری عبادت کرنا مصیبت کے وقت مجھے پکارنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یوں جواب دو, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کو یہ بات شایع نشان نہیں ہے, ما کان لبشر کسی بشر کو یہ بات شایع نشان نہیں ہے جو ہوتی ہے اللہ اور کتاب اور حکمہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو کتاب بھی دے لے اور شریعت کی سمجھ اور ذہن و سمجھ بھی دے لے اور نبوت کی عطا فرمائے. اتنی بڑی ہستی اس کو نبوت کی خدا عطا فرمائے, شریعت کی سمجھ بھی عطا فرمائے, کتاب بھی اس کو اللہ تعالیٰ نازل ہمارے دل جیسی سنو یہ پورا جنہ کہ دوسری طرف وہ لوگوں سے کہنا شروع کرتے رہے کہ خدا سے نیچے نیچے خدا سے پہلے میرے بندے بنو پھر خدا کے بندے بننا, پہلے میرے بندے بن لو پھر خدا کے بندے بننا, دون اللہ اللہ سے نیچے نیچے نیچے نیچے یعنی پہلے میرے بندے بنو پھر خدا کے بندے سب بنو گے. جو میرے بندے نہیں بنو گے خدا کے بھی نہیں بنو گے, شیطان کے بندے بن جاؤ گے. جیسے احمد اللہ خان نے لکھا ہے جو مصطفیٰ کا بندہ نہیں ہے وہ خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ شیطان کا بندہ ہے, ابلیس کا بندہ ہے. صاف صاف صریح لفظ میں لکھا بلکہ اس نے کتاب میں لکھا ہے جو مصطفیٰ کا بندہ نہیں ہے وہ خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا, پہلے مصطفیٰ کے بندے بنو پھر خدا کے بندے بنو گے. مطلب یہ حضور پاک کہہ سکتے ہیں یہ بات, اس کو وہی جواب قرآنی جواب ہے جو یہ جواب ہے اسامہ بن اللہ خان کو. خدا نے نشانیوں کسی میں کوئی طرح تبدیل کی, اب رضا خان کی بھی تبدیل کیا ہو گئی. ہاں لوگوں سے کہنا تھا کہ اللہ سے نیچے نیچے یعنی اللہ سے پہلے میرے بندے بنو اور مجھے پکارا کرو اور پھر اس کے بعد تم اللہ کے بندے بنو گے, ورنہ کہ تم ابلیس کے بندے ہو. بلا کے کو ربانی جینا, بلکہ وہ پیغمبر ایسا وہ تو یوں ہی کہے گا کہ تم بنے رہو بن جاؤ نہیں بنے رہو ربانیین صرف رب والے صرف رب والے بنو, خدا پرست بنو, خدا پرست بن کر کے رہو. بما کنتم تعلمون الکتاب اس واسطے بھی کہ تم پڑھاتے رہتے ہو کتاب, آسمانی تورات اور کتاب جو ہے نا تم خدا خود پڑھاتے بھی ہو. تعلمون تو اپنے آپ سمجھ آئی ہے تو تم جو پڑھاتے ہو نا مولوی ہو عالم ہو مدرس ہو اچھے خاصے شیخ التورات ہو شیخ التالمود ہو بڑے مولوی اور علامے اور مدرس بن کر کے ایسی باتیں کرتے ہو کچھ تو شرم حیا کرو. تو علم ہونے کتاب وبما کنتم تدرسون اس واسطے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو, آپ بھی پڑھتے ہو, مطالعے کرتے ہو کتاب کے, ہمیں لوگوں کو پڑھاتے بھی ہو, شرم نہیں آتی ایسی ایسی باتیں کاغذوں پر کرتے ہو, اور بڑے بڑے پادری پڑھتے پڑھاتے ہیں, بڑے علامے ہیں. ولا یا مور حکومت تحر ملا نبی جین اور بابا, اور وہ بشر تو اتنی حکم کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اور ماں بنو متصل ہو کار سار سمجھو, خود اسی کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا صحیح آ رہا ہے, وہ جو عبد المسیح بنتے ہیں اور کئی بنتے ہیں ہدایت مسیح عنایت مسیح اور عبد مسیح, عبد مسیح نام سے ہو گیا ہے, ہدایت مسیح عنایت مسیح. اجام و رکم بالکل باد ہم تو مسلم, بھلا ایسا بچے تم کو کمر کا حکم دے بھی سکتا ہے بعد اس کے تم مسلمان ہو چکے ہو, یہ سب اسی طرح ہے. عبد النبی جی کا عبد الرسول غلام کا مسئلہ ہے, نبی کا مسئلہ ہے, عبد کا مسئلہ. اب چھوڑو عیسیٰ کی پکار کو, اس میرے نبی کی مان لو, جو میرا نبی کہتا ہے حق کہتا ہے, جس کی تصدیق کا تمام انبیاء سے عہد لیا گیا ہے, یہ وہ نبی ہے. اس نبی کی نہ ماننا وہ ہے کہ تمام نبیوں کا انکار آئے گا, یہ وہ نبی ہے, تمام انبیاء نے اس کا عہد لیا تھا کہ اگر ہمارے دور میں آ گیا ہم اس کی مانیں گے. جب تمہارے نبی موسیٰ کو بھی یہ کہا گیا کہ ہمارے دور میں اگر آ گئے رسول پاک میں اس کی مانوں گا, جب بھی رسول پاک کے آیا لوکان موسیٰ ماں بچے بھائی, یہ وہ نبی ہے. تمہارا پیغمبر بھی اس وقت ہوتا وہ بھی مانتا اور ان کا اونچی بنتا, اور تم اس کا موسیٰ کو مانتے ہو اور موسیٰ کی بات کو نہیں مانتے, وہ یہ بات رسالت شروع ہو گیا ہے. پہلے رسالت ان کی منوائی, پھر اس کے بعد اس رسالت پر جو شبہ ہے ان شبہ کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا, ناسوتی دنیا سے پہلے, یہ ناسوتی دنیا ہے نا, اس سے پہلے پہلے عالم اللہ میں آدمی آ گیا تھا. کیا لما آتے تو ہم ان کتابیں اور حکمتیں, میں تمہیں جو کچھ بھی کتاب اور حکمت نبوت وغیرہ سے نہیں دوں گا, تم جا کم رسول, پھر تمہارے دور میں ہی تمہارے پاس ایک بڑی جان والا رسول اعظم آ جائے. اے نکلا دیا کہ اس بات میں ہے بھائی صاحب, بریلی یہاں سے نکلا ہے, یہ صحیح یہاں سے نکالتے ہیں کہ یہ اجلاس حکومت کی دلیل ہے, یہ آج لیا گیا جو رسول بھی تمہارے پاس آ جائے تمہیں ماننا ہوگا, جو رسول بھی تمہارے پاس آ جائے ماننا ہوگا. کیوں جی, یہ رسول میں نکلا ہے جی, تعلیم کے لیے آئے گا جی, اور کچھ وہ نکلا ہے تو اسے آ کے لفظ میں نکلا ہے, سمجھا تم رسول ہے, نکلا سے آ کے نفظ میں فائدہ حکومت کا دیتا ہے قاعدہ ہے, اور نکرا بن اس بات تو خسو ہے کہ نا, پڑو منگلوار پڑو سامی, نکرا بن اس بات تو خسو, اس بات میں جو نکرا آ جاتا ہے وہ خاص ہوتا ہے, یہاں سے خاص نبی مراد ہے. کون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساری طرح بہت ہوئی ایک مجھے کی بڑا مول بھی کہلاتا تھا, اتنی تاریخ رکھی سوائے جی, اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ قدروں میں تھے, مگر میں نے اس کو کہا کہ حضرت جناب یہ جان نبوت کی دلیل کیسی ہے, یہ دین ہے نگلا ہے جی, ہم ان کا خیال رکھتا ہے جی, سب نبی مراد ہے, ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آد لیا گیا, ہر نبی سے دوسرے نبی آنے والے کا آد لیا گیا, اس لیے ہمارے نبی سے بھی آد لیا گیا, تو تمہارے پاس جو مرزا کام آئے گا نا اس کے تمہارے اتباع ضروری ہوگی, اگر ہم اس دور میں ہوتے ضرور اتباع میں کی ضرور کرتے اتباع. میں نے کہا اچھا یہی بات ہے, اس کو بھی آد لیا گیا ہوگا, اور نبی ہم پڑھ لیا ہے, میں آگے چپ رہا ہوں, میں نے کہا کہ تم نبی ہوا آج کے تم قیامت کے منکر ہو, اب چمکے ہو یہ کیا, ہاں ہاں قیامت کے منکر ہو تم, وہ کیسے؟ جب ہر رسول کے بعد دوسرے رسول آنا ہے, اس کے بعد یہ آنا ہے, اس کے بعد یہ آنا ہے, اس کے بعد اگر قیامت آ گئی تو پھر یہ آخری نبی ہوا, اس سے کیا آ لیا گیا؟ معلوم ہوتا قیامت کوئی نہیں, اور جہاں نبی کے بعد نبی آتا رہے گا مسلسل یہ تصرف جاری رہے گا, اور مسلسل بھی کس میں؟ امور مضمون تسلسل میں, امور واقعہ میں تسلسل ہے, اور یہ جائے گا تسلسل امور محمود کر سکتے ہیں تو کمار سے چلتا جائے, مگر امور واقعہ میں تو نہیں تسلسل ہوتا. دو خرابیاں لازم آئی, وہ میں نے تسلسل والی لمبی بات نہیں کی, میں نے کہا کہ تسلسل لازم آئے گا, میں نے یہ کہا کہ ہمیں کیونکہ یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ یہ سمجھ سکتے ہیں تسلسل کی بات منتقل فرضیوں کو سمجھے گا. تو میں نے اس بات سے کر کے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمت کو منتقل ہو چونکہ اس کے بعد سوال اس کے لیے جیجو بیٹھا ہوا تھا, ہم کے جیجو کو اور جہاں مسجد بنی ہے نہیں مسجد مکھی, اس میں جیجو ہے عزیز الرحمان ہے مندر تک کا حضرت صاحب کا مرید, کما دیا منور دین اس کو تباہ کر دیا, آپ بھی تباہ ہوا اس کو بھی تباہ دیا, اچھا خاصا عالم مولوی ہو کر کے مسئلہ بن گیا, وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا پکڑ بانا ہوا میرے ادھر, اور ذریعہ ہے نہیں ہمارے پاس, ہم لوگ پڑاؤ ہے کیا بنی آدم جاتے ہیں یہ گزارے ہے اس گزار کے لیے بتائیے, میں نے کہا جناب پہلے اس بات کا جواب دے لو, اس کے بعد کسی آج کبھی ہم پکڑ لیں گے اس کو, یہ میں کہہ رہا ہوں وہ جیسے بھی ہے یہ دلیل تو ہے نا, یہ بھی قرآن دلیل ہے, یہ بڑے مریض ہوتے ہیں کوئی سمجھنے کی جہاں ختم ہوتے ہیں تو دوسرے طرح شروع ہو جائیں گے, میں نے کہا پہلی بات کا جواب دو, رسول جو کہا ہے رسول لکڑا بھی رسمات ہے اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو آگے دوسری اس آج کا جواب تمہارے پاس ہے یا نہیں, مگر وقت تھا تھوڑا سا, میں نے کہا یہ جی میں نے نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہاں مگر اس لیے آج پر ہی آگے جواب نہیں دے رہا, یہ بھی ہوتا ہے نا عوام کے راج میں, یہ مصیبت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب نے عزیز الرحمان نے جائے پہ آگے وہ پہلی بات کی تو بس مرغی کے کام کے لیے پھینکتا ہے, آگے کوئی جواب نہیں دے رہا ہے نہیں صاحب کا, میں نے کہا جناب ان ماجرات کی نقم جو ہے نا اسی طرح ہے کہ صحیح ماں کا رجنا منل بچل یا حضرت حضرت مریم کو کہا گیا تھا, وہ بھی ہمارے مزاج استعمالی ہے, کیا حضرت مریم علیہ السلام جو ہے نا وہ ہر وقت مرضی کو دیکھتی رہتی ہے, اب بھی دیکھ رہی ہے, میں کہا جہاں سے بھی آیا ہوں تو آپ میری بات کا جواب دے, تو جواب دے آپ کی جناب بات کا میں نے جواب دیا, تم اس کا کیا جواب ہے, آپ شرم جان سے میں نے کہا اچانک بلاگ جو ہے وہ بات تو ٹھیک ہے, مگر تم میری بات کا میں جواب دو, پہلے کہ اچانک بلاگ میں آپ کو جواب دوں گا, میں نے کہا کہ سوال میرا نقد ہے تو جواب اٹھاؤ, یہ ادھار والا سلسلہ ہی جواب لے کے جاؤں گا, اور بھی بیچ میں سمجھے نا ہوگی صحیح یہ کام خراب ہو رہا ہے, انہیں کبھی نماز جواب دے جاتے ہیں جو ہو رہی ہے جلدی کرو گا, میں کہا ختم کرو جواب دو میرے جواب دو نماز دے رہی ہے ادھر کام شروع کر دے, یہ حال ہے مفر مل جاؤ گا اس کے جواب ان کے پاس نہیں ہے, یہ جبھی ہوگا جواب دے جاتا ہے تو جہاں یہ ہر مرغیوں کی دلیل اپنی بنی ہوئی دلیل, حالانکہ بالکل غلط, کوئی مرغی اگر استدلال یہاں سے نہیں ہو سکتا اجلاس نوبت پر, ہاں جی سمجھ جا ادھر سورج مسجد کمار مار دوں کمار یا آدمی تمہارے پاس ایک شان والا سوریا سمجھ جائے جس کسی نے دیے ہو اس کتاب کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہو تصدیق کرنے والا ہوگا, نہیں کہیں تازی کی ہے نکلا بلا نہیں مزہ ان کا دیتا ہے, ماں جانی احدن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا, شکر تو امین النبی والا کام چھوڑنا, دیکھو تم ضرور اس پر ایمان جانا, دشمن کے مقابلے میں ضرور تو ضرور اس کی مدد لے فرمانا, اور پیغمبروں سے حکم دیا گیا ہے تو تم تو پیغمبروں کی ماتا تو ہے, جو حکم بڑوں کو ہوگا وہ چھوٹے کو نہیں حکم ہوگا, غریب کی جس ضرورت تم اس کی امداد کرو گے, تعاون کرو گے اس کا, ان کے ساتھ مل کر کے دین کی اشاعت کرو گے, اسلام کی توحید کی اشاعت کرو گے. کالا اقرار تم, پھر اللہ نے پوچھا کیا تم نے اقرار کیا, مانتے ہو نا, واپس تمہارا آزاد گزری, ان باتوں پر جو ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے تم نے قبول کیا کہ نہیں؟ تو سب نے مل کر کے کہا, سب پیغمبروں نے عرض کی, اب اقرار, ہاں جی ہمیں یہ سب باتیں منظور. تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بھاشا دور, اچھا تو پھر آج کے قول اقرار کے گواہ رہو, مانا محکم میں نے شاہدین, میں بھی اس اقرار پر تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہ دیکھ لو, کوئی ہندیوں ہو کوئی عیسائیوں, سب پیغمبروں سے یاد لیا گیا. جب حضرت محمد رسول اللہ فرمایا, لو کان موسا حیا ما وا سے اجتے بھائی, یہاں مرزا گاما بولتا ہے, لو کان موسا عیسا حیا نے ما وا سے ما اجتے بھائی, عیسا مر گئے, موسا مر گئے, عیسا مر گئے, یعنی حالانکہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے. کسی حدیث کی کتاب میں لو کان موسا عیسا حیا نے ما وا سے ما اجتے بھائی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آیا. میں نے حوالہ جات جمع کیے ہیں, یہ سب تم لکھ سکتے ہو, شرح شباب چار جگہوں میں, موضوعات کبیر ہیں اور شرح مکاتمہ مشکاہ شریف دو جگہوں میں, راضی اور جواقیت الجواہر فتوحات مکیہ ایک دو تین چار پانچ جگہوں میں, غائد تحضیر شرح اسلامی, غاشیۃ العلماء, تحضیر الناس, نسیم الریاض شرح جواہر, مسلم احمد دارمی, نور معانی دو جگہوں میں, اور جمل بیزاری ملکات, حجت اللہ البالغ, حضرت مجاہر, اصول سلفی, مواحب الرحمان دو جگہوں میں, ان سب جگہوں میں لکھا ہوا ہے. حدیث کی کتابیں بھی دارمی حدیث کی کتاب ہے, ہاں جی, اور شرح صفا یہ شعر کی کتاب ہے, عقائد کی کتاب ہے, شرح فکات پر موضوعات کبھی ایک موضوع کی کتاب ہے, اور اصول کی کتابیں, مسلم احمد کی حدیث کی کتاب ہے. ان کے اندر لو کا نمون سا حجر بابا سے رسوائی ہے, لو کا نمون سا نہیں چاہیے یعنی کوئی نہیں سمجھے, اور تم دکھاتے ہو ہمیں کتاب. ابن کثیر کی حاشیے کے اوپر لکھا ہوا ہے, حاشیے کے اوپر لکھا ہوا, وہ حاشی آئے گا کثیر تھا نہیں, ہے نی ابن کثیر, ہاں ابن کثیر, ہاں بطر بجان, بطر بجان کے حاشیے پر ابن کثیر چڑھی ہوئی ہے, اس ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے, اس ابن کثیر میں اٹھا کر کے دیکھو کہیں نہیں جب وہ جو فتح بجان کی حاشیے کے اوپر ابن کثیر لکھا ہوا ہے, مصری چھاپ ہے, اس ابن کثیر میں کسی سے غلطی ہو گئی نہیں تو دوسری کتابیں جیسے ابن کثیر ان کو لکھا ہے, اسی میں لکھا ہے, وہ کتابت کی روپی ہے اور سرم کوئی نہیں ہے, اور ہمارے پاس دارمی میں سرم موجود ہے, مسلم احمد سرم میں موجود. اچھا پھر حدیث متواتر کے مطالب ہیں, ہاں, اور مشکان شریف میں لکھا ہے, لو کان موسا حجم اطلاع کا نبوت تبانی, اس میں یہ لگوں گی ہے, اس میں مجھے سہولتی بات بہانا, ایک اب جواہر ہو لکھا ہوا جواہ کی, اس میں لکھا ہوا لو کان موسا ویسا حجین ہے, اور شرح اکاطمت, یہ تین جگہوں میں ہم کو ملا ہے کسی کاتب نے غلطی کی, اور غلطی ورنہ ساری جو حدیث کی عدالت میں کہیں نہیں. شرح اکاطمت جو ہمارے پاس میں نے اس کی حاصل کے اوپر لکھ دیا ہے, میں نے کہا یہ دیکھ لو صحیح عبارت ہے, ہم وہ جو مٹھائی پیش کرتے ہیں وہ اس میں کوئی نہیں, میرے پاس وہ نسخہ ہی نہیں ہے, وہ نسخہ میں نے لکھا ہے حاشی کے اوپر, یہاں پہ مجھے کہیں ملا تھا کہ یہ فلاسن کا لکھا ہوا ہے اور یہ فلاسن کا لکھا ہوا ہے, اس کا گھر میں جواب دیا ہوا حاشی نے, جو میرے پاس ہے اس کے بعد اس کو میں نے جواب رکھا ہے. فرماتے ہیں جہاں تک تو بات ہو گئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہے, انبیاء کے رام سے آج دیا گیا تھا, جب ان نے آج لیا تھا, آج کیا تھا, تو تم کیوں نہیں مانتے ہیں, تم اس کی مانو. اب فجر ہے, اب ہمارے لذیذ اللہ علیہ وسلم والا اللہ سلام علیہ وسلم آتے ہوگا اس کو عمل کرنا ہوگا, یہی جاؤں جیسے آج کے یہود یہ بڑے نافرمان اور بدکار ہیں اور رسول کی بات نہیں مانتے, حالانکہ رسول اللہ کا دین بتاتا ہے, تو تم کیوں نہیں مانتے, اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین چاہتے ہو, اما غیر دین اللہ يبغون فلا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے متلاشی ہیں حالانکہ لہو اسلم فی السماوات والارض وجرہا اسی اللہ کی لی مشیت اور تصور کے منقاد ہیں تمام آسمان زمین والے چاروں لاچار بھی خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی پھر آخرکار ان سب نے اسی اللہ کی طرف لوٹ کر کے بھی جانا ہے سارے ملکات ہیں اس کے اور انفیاد تکوینی تم نے ملکات ہو اس کے انفیاد تکوینی تم نے بھی ہے تمہیں خدا پیدا کرنے لگا تم نے کہا میں نہیں ہوتا پیدا ایسا کہا تمہیں تم پیدا ہو گئے چھوٹے چھوٹے سے کہ بڑا نہ کر بتایا ہمیں ہم تو چھوٹے ہی رہیں گے بڑے ہو کر کے ہاں بخار نماز ہوگا ہمارے سے چلے گا پھر بڑے ہو گئے داڑھی اچھی نہیں لگتی ہاں جی داڑھی ہم نہیں رکھتے ہاں جی میرے کو ایسا ہونے کے حساب جیسے عورتیں ہوتی ہیں تو داڑھی بھی آئی تم اب یہ نہیں روک سکتے داڑھی کو بالکل پھر داڑھی آئی پھر اس بار تم نے مٹانی شروع کر دی تاکہ بچے لگے چلو جی کب تک مٹاؤ گے مٹائے اس کے بعد داڑھی سفید ہونے لگ گئی تو اب تو بابا ہی لگو گے ہاں تم جتنی بھی داڑھی مٹاتے رہو اور تم بابا ہی اور یہ اندر کھو گیا اندر کو بڑھ گئی دانت نکل گئے اور داڑھی جو ہے سفید بالکل اب کیا لوگ تمہیں کہیں گے بچہ اچھا لگ رہا اچھا لگ رہا نہیں بالکل ٹھیک لگو گے ہاں تو یہ اب تم کہتے ہو کہ ہماری بات سفید نہ آنی اس لیے تم یقین طور پر تم خدا کے حکم کو ملکات ہو رسل اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاں جی یہ دوت علیہ السلام کی جو قوم تھی نہیں تھی کام پورا کرنے والے ہاں جی کرانے والے ہاں جی انہوں نے چاہا تھا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں تو شیطان نے کہا ان کو پٹی پڑھائی ہلاڑی تو آنی ہی آنی ہے انہوں نے کہا کہ جو بال نکلے جو بال آئے گھر کو نہیں جائیں جب ساری گاڑی زور کر آ گئے اور کس بال کو اٹھے گئے پھر درد بھی ہو پھر شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کیسے کر کے درد ہوگا مٹا دیا گا اس طرح لگا دیا گا بچہ سے یہ سلسلہ چلا جی اس سے پہلے کوئی شخص داری نہیں کرتا تھا اس سے پہلے یہ جو بری حرکت ہے نا یہ بری حرکت بھی کوئی نہیں کرتا تھا یہ بری حرکت بھی اس سے پہلے دنیا میں کسی انسان نے نہیں کرایا جہاں سے نہیں جہاں میں کسی نے اس سے پہلے یہ حرکت نہیں کی بری جیسے تم نے کی اور یہ بات وہیں سے چھڑی تھی اللہ اکبر جاؤں اب اس کے بعد یہ وہ دین اللہ تو ہے کیا غیر دین اللہ جو خون تو دین اللہ کیا ہے اے میرے پیغمبر کے امتیوں تم صاف اعلان کر دو تم کہو ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب مراد امتی سارے ہو گئے نا سارے آ گئے آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط وما انزل موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون اب دین اللہ کے بارے پوچھیں ان کو بتا دو دین اللہ یہ ہے ہم ایمان لائے اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہما عمر علینا تمام اس چیز پر جو ہم کو نازل ہوا ہے میں اپنے ناموں کے ان سرتوں کے جیسے قرآن کی سرتے ہیں ہما عمر علی ابراہیم و اسماعیل تمام اس پر بھی ہمارا ایمان ہے جو اتنا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یعقوب پر اور اولاد پر علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام ہما عمر موسیٰ و عیسیٰ تمام اس چیز پر بھی ہمارا ایمان ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اس پر ان کو دیا گیا ون نبی جیون رب دوسرے نبیوں پر جو ان کے رب کی طرف سے ان کو عنایت ہوئی تھی وہ سب پر ہمارا ایمان لال روز کو بہنا حاج منوں ایمان لانے میں ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کو بھی الگ نہیں کرتے کہ کسی نبی کو مانے اور کسی نبی کو نہ مانے ونحن له مسلمون مانتے سب کو ہیں ہم مگر پکار کے لیے اللہ ہی کو ماننے والے ہیں پکار ہم کسی کی نہیں کرتے, پکارتے اگر حاجات مسائل میں غائبانہ ماں باپ کا اسباب امور میں پکار کے لیے مخصوص اللہ ہی ہے, مانتے سب کو ہے. یہ کہتے تم میرے فقیروں کو نہیں مانتے ہیں, ہاں ہم پیروں فقیروں کو مانتے ہیں, نبیوں کو مانتے ہیں, نبیوں کی کتابوں کو مانتے ہیں, مگر پکارتے صرف اللہ کی ذات کو ہے. جب یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر اتحام لگاتے ہیں, یہ کہتے ہیں تم بڑے گزرا ہو, پیروں فقیروں کو نہیں مانتے. وہ یہ اطلاع اس کا جواب خدا نے دیا, پیر کو پیر مانتے ہیں خدا نہیں مانتے. سمجھے, فقیر تمہارے منہ سے نکل رہا ہے, فقیر فقیر میں محتاج, محتاجوں کو محتاج مانتے ہیں, فقیر کو فقیر مانتے ہیں, ہاں فقیر کو فقیر مانتے ہیں, فقیر میں محتاج, محتاج کو محتاج ہی مانتے ہیں, اور وہ ذات جو محتاج ہے یہ اللہ کی ذات ہے. اب سمجھ آگے بات کی, پیر فقیروں کو نہیں مانتے, پیر فقیر مانتے ہیں, پیر میں بڈھے ہوتے ہیں, تو بڈھا ہے بڈھا اس کو مانتے ہیں, بڈھا ہے جوان جوان کہتے ہیں. اچھا جو بھی کوئی کہے کوئی پاگل کوئی پلیز دے رکھو بکواس کرنے والا, تو تم شیطان کو نہیں مانتا, میں تو شیطان کو مانتا ہوں, ابلیس کو تم نہیں مانتا, میں تو ابلیس کو مانتا ہوں, کیا مانتا ہوں, ہاں ابلیس کو ابلیس سمجھتا ہوں, ملعون سمجھتا ہوں, شیطان ندیم سمجھتا ہوں, کیا تم یہ نہیں سمجھتے, ابلیس کو ابلیس اور مزدور اور شیطان نہیں سمجھتے, تم سمجھتے ہو نا, ہاں مگر سنو اس کو حاجی پرواہ مشکل کشا تو نہیں نہ سمجھتے. یہ پہلی کہتے کہ تم ہو انگلش کو, انگلش کو حاجی پرواہ مشکل کشا نہیں نہ سمجھتے, تو تم انگلش کو مانتے ہو یا نہیں مانتے, یہ مطلب نہیں ہوتا کسی کو حاجی پرواہ مشکل کشا نہ سمجھنا اس کا انکار کر دینا ہے. ہم حاجت روا مشکل کشا انگلش کو نہیں سمجھتے ہیں, مگر انگلش کو ہم مانتے ہیں کہ انگلش بلید جو ہے نا شیطان الرجیم مضبوط لعنہ اللہ مانتے ہیں. فرعون کو نہیں مانتے, تم میں فرعون کو مانتا ہوں, کیا مانتا ہوں, فرعون بلید تھا, بے ایمان تھا, کافر تھا, ہاں جی خدا دعویٰ کرتا تھا, حکم اللہ دعویٰ کرتا تھا, ہاں جی اس کو ہم ہو مضبوط نہیں سمجھتے ہیں, تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہیں, مگر حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے ہو, ہم مانتے ہیں فرعون کو بھی مانتے ہیں, ہم نمرود کو بھی مانتے ہیں, کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ, تم حکیلوں کو حکیلوں کو نہیں مانتے, اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی, ہم پیر وکیل کو مانتے ہیں مگر خدا نہیں مانتے, حاجی جواب مشکل کشا نہیں مانتے, ان کے قبضے میں ہم ہوں, قدرت جو خدا کی ہیں وہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ بابا حضور میں خدا ہم کو سب طاقت دے دی ہے, یہ ہم نہیں مانتے, ٹھیک ہے ماننا ہمارا ضرور ہے, ہم مانتے ہوں, ہم صحابہ اکرام کو مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے صحابہ اکرام پر, مگر صحابہ اکرام کو جیسے تم مانتے ہو ایسا ہم نہیں مانتے, عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں جیسے تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے, موسیٰ پر ہمارا ایمان ہے جیسے تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے, ہم ایسا مانتے ہیں جیسے خدا نے ہمیں فرمایا ہے, ہم ایسے مانتے ہیں, ٹھیک ہے جی. جب کا بہت ہی آپ خاص, یہ عقیدہ صحیح سن کے اس کے بعد اب جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کا خواہش مند ہو اور تلاش کرنے لگ جائے, دنیا میں پھیرنے لگ جائے, دوسرا دین میں جو کہ فائدے مند ہو میں وہ تلاش کروں, وہ مرتد ہے, سمجھ آ گئی, وہ مرتد ہے, تو دنیا میں اس مرتد کا وہ دین جس نے اور تلاش کیا ہے کبھی مقبول نہیں ہوگا اور اس کو اس دین پر برقرار نہیں رکھا جائے گا, بلکہ اس کو کہا جائے گا دین اسلام کی طرف واپس آ, تیرے شبہ جو ہے وہ اپنے پیش کا تیرے شبہات کو ہم دور کرتے ہیں, شبہات کو دور کرنے کے بعد اگر اس کا شبہ دور ہو گیا اور مان گیا پھبیا, اور اگر نہیں مانا پھر اس کو کہیں گے کیوں نہیں مانتا, تو شبہات جب دور کر دیا گیا ہے, اچھا تین دن تجھے مہلت ہے سوچ رہے ہیں, تین دن سوچ لینے کے بعد پھر بھی وہ اپنی اسی بات پہ پکا ہے اور نہیں واپس آیا, اب اس کی سزا قتل ہے, وہ مرتبہ قتل کیا جائے گا, یہ کہیں باہر ہی رہے گا نا تو تو اور سانگ لگائے گا. اس بات بھی کر کے اس کو بھی ختم کر دو, نہ رہے بات نہ بنے بانس گئی. اگر یہ گاما کا جانیا اسے کو مار دیا گیا ہوتا ہے جی, پھر یہ اتنی تعداد ہوتی نہیں, یہ مسائل بن کر کے پہنچ رہا ہے. مگر اس وقت حکومت کی نہیں رہتی ہے, یہ کابل کی طرف اس نے اپنا دعوت نامہ لکھا تھا. کابل کی طرف فارسی زبان اتنی موٹی کتاب ہے, دعوت نامہ ہے. تو کابل والا جو ہے نا بادشاہ, اس نے کہا اینجا گیا چینجا گیا پہلے ہاتھ نکال کر ہے جی, یہ وہاں کہا جائے نہ وہاں عرب میں جا سکتا تھا, میں یہ کابل میں جا سکتا تھا, اسلامی حکومتوں سے جا ہی نہیں سکتا تھا. یہ کہہ سکتا کہ انگریز میرا سایہ ہے, میں انگریز کے سائے میں پڑھ رہا ہوں, اور عرب میں یا کابل میں وہاں کوئی نہیں ایسی سوچ جمع ہوا ہے. یہاں پڑھتا رہا, خراب ہوتا رہا, اور ان مسلمان کسی کی ضرورت نہیں کھلی کہ آگے ہوتا ہے تو اس کو ختم کر دیتا. مگر جو کوئی بچتا رہا بچتا رہا, اس کے ذریعے پیدا ہوتی رہی, اور اب اور بن گیا اونچا. ہاں جی, فرماتے ہیں بھلے والا مینو جو تمہاری دنیا کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے گا, اس دین پر اس کو برقرار نہیں رکھا جائے گا. وہ پھر آخرت میں تو خواصی لیے, وہ شخص آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے من سے ہوگا. شجر اور تخلیق الیہود اب روئے سخن یہود کی طرف آ گیا. کئی بھائی عبد اللہ کومن کا مروبا بے ایمانی میں شہید ون رسول حق مجا ابل بجرات واللہ لا یعد القومن الظالمین. بھلا ایسی بدبخت قوم کو رائے رات پر کیوں جانے لگا اللہ تعالیٰ, جو کمر باد ایمان تورات کی پیش گوئیوں کے ذریعے نبی آخر الزمان پر ایمان لا چکنے کے بعد کوئی کرنے لگے. ایمان کس کو لایا تھا؟ پیش گوئیاں تھیں کچھ تورات شریف کے اندر نبی آخر الزمان کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے, اس پر ایمان لا چکے اور وہ دعائیں کرتے تھے یا اللہ نبی آخر الزمان بھیج تاکہ اس کے ساتھ ہو کر کے ہم ان مشرق کو پتہ نہیں کریں گے. یہ دعائیں بھی کرتے تھے. وہ شہید رسول حق کون, جبکہ وہ پہلے سے اقرار کر چکے ہیں کہ اس رسول آخر الزمان کا آنا بڑا حق ہے, وہ بلکہ دعائیں کرتے ہیں وہ نبی آخر الزمان آگے ہم اس کے ساتھ ہو کر کے یاد کریں. وجا جنات, اور اب حالت یہ ہے کہ ان کے پاس اس رسول کی صداقت کے کھلے ثبوت اور دلائل بھی آ چکے کہ واقعی وہ نبی آخر الزمان یہی ہے. اب وہ پھر انکار کر گئے ہیں, منکر ہو گئے ہیں, ایسوں کو بلا اللہ تعالیٰ راہ دکھائے گا بھائی. واللہ لا یہد القوم الظالمین, ایسے ہر دھرم لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر نہیں جایا کرتا. بڑے ہر دھرم ہے یہ, تو کیا ہے ان کا پھر کیا حال ہوگا؟ ایسے کو ہدایت تو پجا, یہ تو ایسے رادر درگاہ ہے, ان کی سزا تو بس یہی ہے کہ ہر وقت ان پر اللہ کی فرشتوں کی سب لوگوں کی لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے, خالدین فیہا سدا اسی لعنت میں پڑے رہے. لا یخفف عنہم العذاب, آخرت میں تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا, نہ ان کو مہلت دی جائے گی. اس بات یہ مہر لگ گئی پتی سب کے لیے, لیکن جو کچھ ہو جائے گی دیر ہوگی, کیا کچھ امید بھی آئے گی کوئی نہ. ایسا ہو جاتا رہا نہیں, چھٹی کو ملتی ہوتی نا, ایسا کئی جو رات میں چھٹی تھی کہاں ہے جن میں چھٹی ہے. ان لندن میں کافی بات ڈالے کا واسل ہوں, مگر ہاں وہ لوگ اس کفر کے بعد اپنے کرتوتوں سے بعد آ جائیں, اپنی خراب حالت کی اصلاح کر لیں, ان اللہ غفور رحیم, ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمانے والا اور مہربان ہے. اب بھی دروازہ کھلا ہے, ہاں آ جاؤ, ہمارے ہاں جاؤ جو ہے نا وہ کھلی آزاد ہے, آ جاؤ بے شک. ہاں اپنی حرکتیں چھوڑ دو باہر آ جاؤ اور مسلمان اسی کے ساتھ مسلمان ہو جاؤ اللہ تمہارے ان کے گناہ کو بڑھائی دے گا خدا بڑا مہربان ہے لیکن ان نے کمل ہوا نہیں مانی تم مل بات حکمران تو ہمارا تمہارے کو بچ ہوں لیکن یہ جو لوگ یہود ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد کافر عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر چکے ہیں سمت داد ان کو فرانا ہوں اب پھر مغلی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کفر میں پڑ گئے ہیں پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کیا اور مغلی پاک یہاں کفر کیا اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں نام تو تمہارا توبہ کروں ایسوں کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی کیونکہ ایسے لوگ گمرائیں گے کمال کو پہنچ گئے ہیں قیامت کا انتحال کیا ہوگا سن لو ان نے کمر ہوا معذوم ہم کو پار ہو رہی ہے من آب من اللہ بہت والا بن قیامت کے کہا چاہیے ہوگا جنہوں نے اس نبی کی بات نہ مانی کفر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی وہ معذور ہوا ہم کو پار ہوں